ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2526ที่วิทยาลัยครูจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ฟังหรือผู้ใดจะพึงได้ยินเสียงนี้ด้วยวิธีใดก็ตามตั้งใจฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่าเอเสวะมัคโคนัทธัญโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นทัศนัสวิสุทธิยาที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะพวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิดมารัตเซตังปโมหนังทางสายนี้พระยามารมักเดินหลงเสมอรวมความแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่สอนอย่างที่มีคนเคยพูดกันว่าทางที่จะเดินไปสู่ทัศนวิเศษหรือไปสู่ความบริสุทธิ์วิสุทธิยาที่สุดนั้นเดินไปได้หลายทางเราเคยได้ยินว่าอย่างนั้นก็ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านค้นพบทางทางเดินมีทางเดียวท่านสรุปรวมเรียกต้นท่านเรียกว่าสติปัฏฐานหรือเรียกว่าเอกยนมัคโคมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเอกเป็นทางที่จะไปถึงที่สุดแต่พวกเราก็เอาทิฏฐิความเห็นของตัวเองเข้ามาประกอบเพราะมันมีความแปลกอยู่นิดนึงคือแปลกแตกต่างมีความแปลกแตกต่างกันในบุคคลแล้วก็เลยคิดว่าความแปลกแตกต่างนั้นที่มันลงตัวกันเพะเลยทีเดียวนะเป็นความคนละทางเป็นเรื่องของคนละทางเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นแท้จริงไม่ใช่เรื่องของคนละทางถ้าผู้ใดจะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วมีทางเดียวแต่ว่าปฏิบัติไม่ตรงลงตัวกันเป๊ะๆมันมีการแปลกกันบ้างความแปลกกันบ้างไม่ใช่คนละทางความแปลกกันบ้างอันเกิดมาจากจริตเกิดมาจากบุญเกิดมาจากขั้นตอนของแต่ละบุคคลต้องทำเป็นเบื้องต้นบ้างกลางบ้างปลายบ้างเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังทำหยาบอยู่บางคนก็ทำละเอียดขึ้นบางคนก็ละเอียดขึ้นไปอีกบางคนก็ละเอียดขึ้นไปอีกสูงต่ำต่างกันหรือจริตต่างกันอย่างบางคนมีแกนจริตเป็นแกนราคะมีราคะมากมีโลภะมากมีความติดยึดมากก็อาจจะต้องใช้กรรมวิธีอย่างนั้นอย่างนี้เน้นแรงหนักต้องมีกรรมวิธีขัดเกลาต้องปฏิบัติอะไรต่ออะไรจัดจัดจันจ้านก็ได้บางคนโทสะจัดมีจริตโทสะแรงก็ต้องปฏิบัติแรงอีกเหมือนกันแล้วก็เน้นไปต่างกัน ราคะอย่างหนึ่งโทสะอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติทวงกันไปคนละด้านคนหนึ่งโทสานี้เป็นการตีผลักตีแตกตีห่างส่วนราคะเป็นการดูดเป็นการดึงดูดเป็นการรวบเอามาก็ต้องตีให้แตกส่วนโทสะตีแตกก็ต้องรวมเข้าไว้เพราะผู้ใดมีจริตเป็นโทสะก็ต้องมีแนวโน้มไปในทางดึงรวมเข้ามาคนใดมีจริตไปในทางราคะหรือโลภะได้แต่รวมเอารวบเอาเกาะกุมไว้ก็ต้องตีให้แตกให้แยกขาดออกอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีลักษณะที่เน้นต่างกันแต่ละจริตเท่านั้นจริตอื่นก็อีกก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมหะจริตนะไม่ว่าจะเป็นพุทธจริตเป็นวิตกจริตหรือว่าเป็นศรัทธาจริตในพวกนี้นะมันมีจริตอยู่6จริตก็มีจุดเน้นหรือจุดที่จะทำให้เหมาะกับตัวที่เรียกว่าสกายะสกายะนี่ความรู้ตัวให้รู้ว่าอะไรที่เป็นจุดร้ายเป็นตัวการเป็นจุดใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประชุมที่มันหนักที่มันแรงรุมแรงที่มันประชุมหรือรุมแรงอยู่ที่ตัวเราเรียกว่าตัวร้ายหรือตัวกิเลสหรือตัวที่ควรจะต้องกระทำออกไปซะก่อนเรียกว่าสกายะนะซึ่งอาตมาแปลรวมเรียกว่าตัวการสกายะนี่คือตัวการเพราะผู้ใดจะปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้จักตัวการเห็นตัวการเข้าใจตัวการของแต่ละบุคคลซะก่อนเรียกว่ารู้จักสกายทิฏฐิหรือว่าพ้นสกายทิฏฐิก่อนจะพ้นสกายทิฏฐิก็ต้องพ้นมิจฉาทิฏฐิก่อนผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือผู้ที่สามารถรู้เท่าทันทวารทั้ง6สามารถเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องปฏิบัติด้วยการผัสสะด้วยทวารทั้ง6นี้เป็นทางเดียวทางปฏิบัติคืออย่างนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิก็ด้วยการมีผัสสะทั้ง6มีการรู้เท่าทันทวารทั้ง6เมื่อทวารทั้ง6ผัสสะเราก็เห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่ผัสสะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงเช่นเรากำลังดื่มเหล้าสมมติหยาบแก้วแรกนี่แม้ชงกำลังดีเย็นเปี้ยกำลังกระหายเต็มที่ดื่มแก้วแรกนี่อาจจะอร่อยแก้วที่สองไม่ค่อยอร่อยเท่าแก้วที่สามยิ่งลดอร่อยลงยิ่งแก้วท้ายๆแล้วมีแต่เมากับเมาค่อยๆยกขึ้นแตะยกขึ้นจิบเท่านั้นอาตมาเคยกินมานักแล้วล่ะเมาเคยเมาแกล้งกินแกล้งดื่มชนแก้วอะไรไปบ้าๆบอๆไปนักหนาเคยทำมานักแล้วไม่เที่ยงความอร่อยนั้นไม่ได้เที่ยงสวรรค์ไม่ได้เที่ยงเป็นอนิจจังถ้าผู้ใดมีญาณทัศนะมีความคิดนึกเข้าใจจะรู้เลยว่ามันไม่เสมออารมณ์ที่เราแสวงเสพสุขเสพสมอะไรทั้งนั้นมันไม่เที่ยงทุกคนที่แสวงว่าหลงว่าเป็นความสุขหลงว่าเป็นของควรได้ควรเป็นควรเสพแล้วเราก็จะเสวยอารมณ์ถ้าจะทำให้อารมณ์นั้นเสวยให้อารมณ์มันรู้สึกว่าเป็นโลกียสุขนี่เป็นสามัญสำนึกเป็นปุถุชนธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงไม่เที่ยงยึดเอาไว้เป็นความสุขอันเกษมตลอดนิรันดร์ไม่ได้ทีนี้ก็มีหลักสำคัญอยู่อันหนึ่งที่เป็นหลักปรมัตถ์สูงสุดว่าถ้าจะว่าเที่ยงภาษาบาลีเรียกเที่ยงคำนี้ว่านิยตะนิยตะไม่เอาคำว่านิจจะมาเรียกเอาคำว่านิยตะแปลว่าเที่ยงหรือแปลว่าเป็นอย่างนี้ไปเสมอแล้วความเที่ยงอันนี้ก็คือมันไม่พลิกแพลงมันไม่เปลี่ยนแปร มันไม่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยมันไม่คือความมั่นคงในความหมดมั่นคงในความศูนย์เราไม่ได้มีอารมณ์ที่จะรับรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นคืออารมณ์อร่อยภาษาบาลีเรียกว่าอัสสาทะอัสสาทะอารมณ์อร่อยหรือรสอร่อยนี่แหละมันตัวหลอกโลกเรากินเหล้าเรานึกว่าอร่อยเอาไปให้คนไม่เคยกินหรือผู้หญิงบางคนที่ไม่เคยแตะเหล้าเอาไปชิมสิรับรองว่าแตะขบวนปุ๊ดเลยมันไม่ได้เป็นของอร่อยอร่อยอะไรแต่เราหลงได้วิญญาณเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยถูกมอมเมาถูกครอบงำถูกหลอกจนหลงว่ามันอร่อยแล้วเราก็ไปหลงเชื่อยังไงก็ไม่รู้ละแล้วแต่คนน่ะแล้วไปติดมันแท้จริงมันไม่มีรสอร่อยมันไม่มีความอร่อยนั้นอร่อยนั้นเป็นมายาเป็นค่านิยมที่สร้างขึ้นมาให้แก่โลกโปรพากันดาโฆษณากันบอกยั่วย่อมาไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีเป็นแสนปีรสอร่อยเหล่านี้ได้เกิดตั้งแต่น้อยๆอย่างน้อยๆเรื่องเรียกว่าสังขารจนมาปรุงเรื่องต่างๆปลอมเรื่องต่างๆคิดค้นหาอะไรต่างๆเข้ามาหลอกเราจนเราหลงติดสิ่งเหล่านั้นนับไม่ถ้วนเรื่องแล้วมันจะไม่ทุกข์ทนไหวเหรอมันทุกข์นี่ยกตัวอย่างว่าเราติดเหล้าเป็นของหยาบบางคนไม่ติดในที่นี้ก็เป็นบุญแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายร้อยหลายพันเรื่องหลายร้อยหลายพันรสอร่อยที่เรานึกว่าอร่อยของที่จะเสพเข้ามาของที่จะมาให้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แม้แต่ทวารนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายทวาร5ทวารนอกซึ่งเราจะผัสสะแล้วก็จะเกิดรสและรสนั้นไม่เที่ยงผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงว่ามันไม่ใช่รสอร่อยผู้ใดเข้าใจเลยพิจารณาเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ยืนยงอย่างเก่ามันจะต้องอร่อยอย่างนี้คงที่เสมอไม่มันไม่จริงๆใครเห็นได้คนนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิใครเข้าใจได้คนนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วไอ้สิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะฉะนั้นเรารู้ด้วยว่ามันเป็นมายาอีกเข้าใจตามบัญญัติภาษาสอนภาษาบอกก่อนก็ได้แล้วคุณไปทำให้มันจางคลายออกสิลดความอร่อยหรือลดความติดยึดนั้นอย่างอาตมานี่เป็นคนอีสานเคยติดพริกกินรสเผ็ดถ้าพริกขี้หนูเม็ดดีๆแล้วก็แหมมีลาบมีก้อยแต่ก่อนนะลาบโดยก้อยด้วยนี่แล้วแต่กินคำละเม็ดเคี้ยวแล้วแหมออกดังทวนเลยกลิ่นพริกขี้หนูนี่เคี้ยวกั๊บนี่ไหมกลิ่นมันชุยออกดังทวนอีสานฟังรู้แต่ว่าคนภาคกลางก็อาจจะว่าอะไรออกดังทวนไม่รู้เรื่อง หมายความว่ากลิ่นมันนี่ชุยขึ้นจมูกออกแม่มันทั้งเผ็ดมันทั้งหอมรสก็จี๋จ๋ากลิ่นก็หอมชื่นใจแต่แสบนะแต่ขณะที่หลงขณะที่โมหะนั้นไม่รู้หรอกว่ามันทั้งแสบเผ็ดหลายคำก็หากรรมวิธีที่จะทำยังไงที่จะให้มันคลายความแสบความเผ็ดทนได้อย่างหนึ่งหาวิธีการให้มันผ่อนคลายตัวของมันเองแล้วเราก็จะเคี้ยวมันทุกคำข้าวทุกเม็ดให้ได้ถือว่าเก่งถือว่าได้เปรียบถือว่าได้อร่อยชีวิตนี้แหมกำไรเป็นอย่างนี้อาตมาเคยหลงอย่างนี้ยังจำได้อยู่แล้วเราก็ทำเรานึกว่านั่นคือความอร่อยนั่นคือความกำไรนั่นคืออัสสาทะแล้วเราก็เสพร่างกายเราจะได้รับความเผ็ดร้อนเข้าไปอย่างไรกระเพาะมันจะเป็นอย่างไรพังไปอย่างไรอาตมาเคยเป็นโรคกระเพาะอายุ15เท่านั้นนะเป็นโรคกระเพาะ15 16หรือไม่ใช่16นะเป็นโรคกระเพาะต้องรักษากันทั้งปีแต่ไม่รู้หรอกว่าเราเองเป็นอะไรมาจากเหตุอะไรเราไม่รู้หรอกที่กำลังยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอาตมาเคย นึกว่าอันนี้เป็นรสอร่อยเคยหลงจนมาปฏิบัติธรรมแล้วถึงรู้ความจริงแล้วก็ได้ลดทุกวันนี้อาตมากินพริกไม่ใช่อร่อยไม่อร่อยเลยจริงๆรู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่พริกก็ไปทีไรเผ็ดแสบถ้าไม่จำเป็นทุกวันนี้ไม่กินพริกไม่กินไม่จำเป็นไม่กินใครเอามาให้ก็กินบ้างกินพอทนได้ถ้าไม่ฝึกไว้เสียเลยก็แตะไม่ได้สัมผัสภาพก็จะแสบจะทนลำบากทุกข์ยากเป็นกายยิ่งกระทุกข์แต่ใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกแม้จะเผ็ดแสบจนน้ำถุงน้ำตาไหลใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกเจตสิกกระทุกข์ไม่มีเพราะรู้เท่าทันแล้วแต่กายยิ่งกระทุกข์มันมีแน่มันแสบปฏิกิริยาของธาตุนั้นมันทำปฏิกิริยากับเซลล์ของเราเกิดการแสบเผ็ดเป็นจริงๆเป็นจริงๆทุกข์เป็นกายยิ่งกระทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นทุกข์อย่างนั้นไม่ได้หลงว่าอร่อยเลยไอ้ความอร่อยที่ว่านั้นท่านกับเรื่องพริกแล้วเดี๋ยวนี้ลืมสนิทเลยว่าเอ๊รสอร่อยตอนนั้นเราบ้ายังไงนะเราหลงได้ยังไงแต่ก่อนหลงจริงๆแต่ก่อนคิดว่าอร่อยเราเห็นจริงๆเลยในอารมณ์ว่ามันอร่อยสนิทใจเลยนั่นคือความหลงของเราและความเป็นจริงของจิตใจของเราอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้หลอกตัวเองแต่พอมาปฏิบัติธรรมเข้าก็ลดลงลดลงจางคลายลงไม่เห็นว่ามันเป็นอร่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อร่อยมันแสบมันไม่ใช่แสบมันไม่แสบหรอกมันแสบแสบจริงๆเผ็ดนะเผ็ดกินไม่ค่อยไหวนะอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างให้ฟังเคยยกให้ฟังบ่อยๆเรื่องอื่นเหมือนกันเรื่องเคยกินเหล้าเคยแม้ชงเหล้าแก้วแรกเย็นๆพอดีชงให้มีโซดาขนาดนั้นน้ำเหล้าขนาดนั้นประมาณก็นั่นๆเนี่ยไม่รู้ละแล้วแต่ใครของใครของมันบางคนอาจจะแก่หน่อยบางคนอาจจะบางหน่อยก็ตามใจแต่แก่มันไม่อร่อยหรอกต้องพอเหมาะพอดีบางค่อนข้างมหาบางนั่นแหละแล้วเราก็ซดเข้าเรานึกว่ามันหวานคอเหลือเกินเหล้าเคยแต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างนั้นแหละไอ้รสปลาปลาซ่าๆอย่างนั้นเองแตะเข้าไปก็อย่างนั้นมันไม่ใช่อร่อยอะไรนี่เป็นความหลงหรือแม้แต่เราคิดว่าเราได้กินอันนี้ผัดอร่อยอันนี้ยำอร่อยอันนี้แกงนี่แกงกะทิอันนี้แกงคั่วนี่แกงอะไรก็ตามใจคนอีสานบอกกินแกงกะทิอย่างพ่ออาตมาบอกแกงกะทิเหรอเนาะไม่กินสู้แกงคั่วไม่ได้เพราะเป็นคนอีสานกินแกงกะทิมันเป็นของไทยอาหารไทยว่างั้นไม่ชอบแกงกะทิชอบแกงคั่วคือแกงอีสานไม่ต้องใส่กะทิอย่างนี้กินแล้วแซ่บดีถ้าไปกินแกงคั่วไม่แซ่บไม่กินแกงกะทิไม่แซ่บนี่เป็นเรื่องของความยึดถือเป็นเรื่องของความหลงแล้วเราก็หลงว่าอร่อยแล้วเราก็จะต้องแสวงหารสอย่างนั้นกินไปแล้วก็เบื่อพอมันอิ่มๆพอมันกินไปพอสมควรมันก็ชินๆเซ็งๆแล้วมันก็อร่อยก็ลดลงลดลงแม้แต่ในขณะที่ว่าอร่อยมันก็ไม่เที่ยงตอนแรกมันอาจจะยังไม่พอรีบพอแตะมันแหมรู้สึกดีเหลือเกินก็มีจิตเร่งเร้าอยากกินอีกพอได้อีกก็อร่อยกว่าเก่าพอได้อีกอร่อยกว่าเก่าพออร่อยไปถึงที่ขีดนึงแล้วไม่อร่อยกว่านี้แล้วทีนี้ก็มีแต่จะค่อยๆลดอร่อยลงค่อยๆลดอร่อยลงยิ่งตอนจบตอนจะอิ่มตอนจะแหมเบื่อแล้วตอนนี้จะเต็มกระเพาะแล้วอร่อยน้อยแล้วทีนี้ก็ไม่อร่อยแล้วพออิ่มตื้อแล้วทีนี้ไม่อร่อยเลยให้กินอีกก็ไม่อร่อยจนกว่าจะลืมหรือว่าผ่อนคลายนานไปจนกว่าจะเกิดการหมุนเวียนไปอีกระดับนึงอยากใหม่หิวใหม่อร่อยใหม่สูบบุหรี่นี่แม้กำลังหิวหิวบุหรี่นี่แรกอร่อยพอจะต่อไปเดี๋ยวนานๆเข้าก็มึนเคๆเดี๋ยวก็ต้องหยุดสูบก็พักประเดี๋ยวก็ต้องนานไปอีกก็ค่อยๆเลือนลางอยากใหม่สูบใหม่อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบสิ้นเรานึกว่าเราได้เสวยสุขได้ครองสุขเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนาน ยกตัวอย่างการสูบการกินยกตัวอย่างการได้ทางตาก็เหมือนกันเราได้เสื้อตัวใหม่แหมมันสวยเหลือเกินเสื้อตัวนี้อยากได้เหลือเกินพอได้มาครั้งแรกเนี่ยอู้มันอร่อยมันชื่นใจสุขใส่คราวนี้รู้สึกมันพองตัวแหมสบายสมใจมันสมใจไม่พออยากอวดด้วยเดี๋ยวหาทางไปอวดไปโชว์ไปเที่ยวเอาไปอวดเขาพอได้อวดเขาก็ยิ่งอร่อยใหญ่แล้วโอ้โหมันชื่นใจมันใหญ่มันโตมันพองขนมันภาคภูมิอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกันแต่มันก็มีแนวแตกต่างกันบ้างมีกิริยาแตกต่างกันบ้างแต่อร่อยใจรสมายารสนี้เรียกว่าโลกีรสนี่อันเดียวกันได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสทางลิ้นได้สัมผัสทางกายแตะต้องเสียดสีเหมือนกันหมดเรานึกว่าเป็นรสอร่อยแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องหยุดแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องพักแล้วก็เมื่อไม่จบโลกยังไม่สิ้นสุดก็ต้องหมุนเวียนมาอยากใหม่บางทีเบื่อไม่ใช่เบื่อธรรมดาเบื่อเป็นเดือนๆเป็นปีๆแล้วค่อยมาอยากใหม่ก็มีบางทีเบื่อเป็นชาติๆก็มีในชาตินี้เราไม่ติดเลยเรื่องนี้เราคนอื่นเขาสุขคนอื่นเขาอร่อยเราทั้งชาติไม่ติดเลยชาติหน้าค่อยมาหลงเขาใหม่หลงมันใหม่แล้วก็ติดมันอีกก็ได้เสพมันอีกก็ได้เป็นชาติก็ได้อันนี้พูดไกลหน่อยพูดข้ามชาติให้ฟังเพราะบางคนสิ่งนี้เขาหลงได้หลงดีคนอื่นก็หลงเราทั้งชาติเราไม่หลงเลยเราไม่ติดเนี่ยเขาว่าอร่อยเราไม่เห็นอร่อยสักกะทีกับเขาเราว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นหน้าเสพหน้าเสวยเราไม่หน้ากับเขาเลยตลอดชาติก็มีบางเรื่องบางคนแม้แต่เรื่องที่มันเราคิดว่าแทบจะทุกคนเช่นเรื่องเมถุนเนี่ยเราคิดว่าทุกคนคงจะต้องเสพสมผู้หญิงผู้ชายเมถุนบางคนชาตินี้เขาไม่ชอบผู้ชายเลยผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายเลยพาไปชอบผู้หญิงด้วยกันทั้งชาติเลยก็มีบางทีผู้ชายควรจะชอบผู้หญิงเป็นปกติธรรมดาไม่ชอบไปชอบผู้ชายด้วยกันทั้งชาติก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วไปเสพสมสุขสงกับผู้ชายด้วยกันบางคนไม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายรังเกียจไปทั้งชาติเบื่อไม่เห็นว่าเป็นความสุขเขาหลอกล่อกันยังไงก็พยายามนึกคิดกับเขาไม่เป็นอารมณ์อย่างนี้ก็มีแต่ก็น้อยนะส่วนมากมันเกือบทั้งนั้นเพราะมันเป็นอารมณ์คลองโลกเมถุนหรือว่าการสมพันธ์เนี่ยมันเป็นทั้งพืชมันเป็นทั้งสัตว์มันเป็นทั้งมนุษย์มันเป็นมาสะสมมานานชาติตั้งแต่เริ่มผสมพันธ์แตกตัวตั้งแต่เป็นเซลล์ตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจนกระทั่งมาเป็นสัตว์ล้านเซลล์มันก็ต้องแตกตัวต้องผสมพันธุ์อยู่อย่างนี้นานับกับกันสั่งสมมานานหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงมีเป็นส่วนมากไม่มีเป็นส่วนน้อยแต่คำว่าไม่มีนั้นถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าที่เป็นโพธิสัตว์ซึ่งพอท่านเกิดมาท่านก็ไม่มีอารมณ์นี้โพธิสัตว์บางองค์แต่ก็น้อยอีกโพธิสัตว์บางองค์ที่จะไม่มีอันนี้ก็พูดอจินไตยให้ฟังนิดหน่อยโพธิสัตว์ส่วนมากก็จะมีแม้แต่มหาบรมโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าพอเกิดมาท่านก็จะถูกมอมเมาแล้วท่านก็มีอารมณ์นี้ได้ไอ้ที่จะไม่มีนั้นโพธิสัตว์ที่ไม่มีนั้นน้อยมีพระพุทธเจ้าบางองค์ไม่แต่งงานเลยตลอดประชนชีก็ไม่แต่งงานเลยไม่เคยผ่านการแต่งงานมีพระพุทธเจ้าบางองค์นะแต่พระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมเราแต่งงานมีลูกนะอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยอาตมาก็พูดประกอบนิดหน่อยนะซึ่งไม่ควรจะไปคิดเพ้อแม้อาตมาจะเล่าให้ฟังก็ไม่ไหวอาตมาเล่าเรื่องต้นไม้ใบไม้ทั้งป่าให้ฟังพวกนี้ไม่ไหวไม่มีเวลานะ เมื่อเรามาเน้นเข้าหามรรคทวิธีมหาทางปฏิบัติที่เราจะเข้าไปสู่ความเกิดทัศนวิเศษเกิดทัศนวิสุทธิเกิดความเห็นความรู้และความบริสุทธิ์ที่สุดนี้ให้ได้เมื่อเราได้อันนี้แล้วเราก็จะศึกษาญาณทัศนะที่จะรู้ใบไม้ทั้งป่าไปเราทำใบไม้กำมือนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซะก่อนเป็นฐานเมื่อเราได้อันนี้แล้วเป็นอรหัตผลเราได้อรหัตผลของตัวเองจนสูงสุดแล้วเราจะเกิดทัศนวิเศษพวกนี้ได้เองศึกษาก็ง่ายมีข้อมูลมาก็จะเกิดปฏิภาณรู้อะไรได้กว้างขวางแตกฉานแล้วง่ายอย่างอาตมาเนี่ยมันไม่ยากอาตมาไม่ได้ไปศึกษาอาตมามีบารมีมาบอกแล้วว่าชาตินี้ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ศึกษาปฏิบัติทำเองปฏิบัติ2ปีไม่ถึงดีก็ไม่มีปัญหารู้แจ้งพูดตรงๆบอกกับพวกเราเองนะรู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลุหมดปัญหาเข้าใจจิตหมดกิเลสเป็นยังไงหยุดก็หยุดอยู่เฉยๆได้จะปรุงก็ปรุงได้จะคิดก็คิดได้จะพูดก็พูดจะทำก็ทำและทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอีกก็รู้แสนรู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วเราทำสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการยังประโยชน์แก่ท่านแก่ผู้อื่นรังสรรค์ต่อไปนี่เป็นสัจจะนี่เป็นความจริงก็เป็นอย่างจริงนะไม่ได้สงสัยแล้วจิตเราคืออะไรเราก็ทำไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันทนได้ก็ทนไปถ้ามันทนไม่ได้ควรพักเสียก็พักนะเป็นอยู่อย่างนั้นและเป็นสัจจะนะเพราะงั้นก็ถ้าเราไม่รู้ใบไม้กำมือเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เน้นกับภิกษุทั้งหลายเราสอนเธอใบไม้กำมือเดียวส่วนใบไม้ทั้งป่านั้นมีมากอีกนักที่ตถาคตรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจอยู่แต่ยังไม่จำเป็นจำเป็นใบไม้กำมือเดียวคือกิเลสในจิตวิญญาณของเราและแท่งกายรูปนามขันธ์ 5ของเรานี้รู้ของตัวเองให้ชัดนี่คือใบไม้กำมือเดียวส่วนการจะรู้ทัศนวิเศษแตกฉานอย่างที่เล่าเมื่อกี้ออกไปเราพูดถึงการข้างหน้าพูดถึงผู้อื่นพูดถึงบางท่านบางองค์บางคนพูดถึงโลกลูกอื่นคนอื่นเขามีจริตอย่างไรมีวงโคจรของชีวิตอย่างไรมีเหลี่ยมมุมอะไรบางอันที่เราไม่เคยไปเป็นอย่างนั้นหรอกเราจะศึกษาเอาได้แม้เราจะไม่ต้องไปพบไปผ่านแม้เราจะต้องไม่ต้องไปเป็นมาเราจะเข้าใจญาณทัศนวิเศษของเราเห็นเข้าใจมีเหตุผลเพียงพอนะวันเอาทุกข์ของเราให้หมดซะก่อนเอาความเปื้อนเอาสิ่งที่เราหลงผิดมานี้ของเราให้หมดก่อนจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าหาตัวเราเรียนตัวเราเอาของตัวเรามาศึกษาอย่าเพิ่งไปเพ้อเสียเวลาศึกษาของผู้อื่นหรือความรู้ใบไม้ทั้งต้นทั้งป่าใบไม้นอกตัวนอกกำมืออย่าเพิ่งไปศึกษานะมันที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าทางนี้ทางเดียวนั้นเป็นทฤษฎีของพระสมณโคดมฤาษีเดียรถีอาจารย์เกจิอาจารย์พระสิทธานักพรตต่างๆศาสดาต่างๆแต่พยายามคิดค้นหาทางที่ดีที่สุดสูงที่สุดซึ่งก็ใกล้เคียงกันลอกเลียนกันมาเช่นว่าศึกษาสมาธิก็คือทำให้จิตนี่ไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงเข้ามาปนเขาก็หาวิธีที่จะล้างออกไปอย่างละเอียดละออไม่ได้ไปค้นพบวิธีที่สกัดกั้นทำกำแพงจิตเรียกว่าสะกดจิตตามภาษาสมัยใหม่ภาษาสมัยเก่าก็นั่งพยายามรวบรวมกำลังพลังจิตสกัดกั้นทำกำแพงห้อมไม่ให้กิเลสอะไรเข้ามา1 2ให้กิเลสของตัวเองตกตะกอนไว้อย่าเห็นอย่ารู้ที่จริงกิเลสอาสวะของตัวเองมีแต่กดกิเลสของตัวเองให้ตกตะกอนไว้เสร็จแล้วเราก็มาอยู่ในภูมิของธาตุรู้จำนวนหนึ่งเหมือนกับ น้ำมีตะกอนขุ่นมีฝุ่นละอองเมื่อเวลาปกติธรรมดามันก็เหมือนกับเราคนมันไว้เสมอฝุ่นละอองกับน้ำมันก็จะเป็นน้ำขุ่นอยู่เสมอพอเวลามาทำสมาธินี่เขาก็พยายามที่จะไม่คนนอกจากไม่คนแล้วก็กั้น ม่ให้อะไรเข้ามากระทบกระเทือนเมื่อไม่ให้อะไรก็เข้ามากระทบกระเทือนแล้วก็พยายามช่วยให้ตัวเองนี่กดหรือกรองเอาตะกอนให้ลงไปนอนก้นนี่คือลักษณะทำสมาธิสมัยโบราณของฤาษีเดรัจฉีกดให้ฝุ่นละอองเข้าไปนอนก้นมันก็นอนลงก็ตกตะกอนของใหม่ก็กั้นไม่ให้เข้ามากระเทือนบอกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรมากวนน้ำที่มันมีตะกอนในตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรมากระเทือนข้างนอกผัสสะทั้ง5ตัดหมดไม่รับผัสสะเมื่อไม่รับผัสสะก็คือนั่นแหละกั้นไม่ให้อะไรเข้ามากระเทือนเมื่อไม่มีอะไรกระเทือนข้างนอกรอบด้านก็ทวารทั้ง5ตัดปิดหมดแล้วก็ทำจิตของตัวเองนี่เหมือนกับกรองหรือกดทุลีละอองให้มันลงไปนอนก้นน้ำข้างบนก็ใสเสร็จแล้วเราก็อยู่ในภูมิน้ำใสนี้จิตของตัวเองก็รับผัสสะแล้วลอยว่ายวนเล่นอยู่แต่ในบนน้ำใสข้างบนก็รู้สึกว่างโล่งสบายเบาสะอาดอยู่แต่ไม่ได้หมดนัตกรก้นกิเลสนั้นหรืออาสวะอนุสัยนั้นอยู่อย่างเก่านั่นแหละกดมากมันก็เก่งขึ้นฝึกบ่อยๆมันก็ชำนาญกดมันก็ยิ่งแน่นมันก็ยิ่งกรองมันก็ยิ่งตกลงไปอยู่ที่ก้อนข้างล่างเป็นผลึกตกผลึกลงไปเพราะงั้นฤาษีเดรัจฉีจึงไม่หยุดการนั่งสมาธิให้แก่ให้ตายไงก็ต้องนั่งหลับตาสมาธิเพื่อกดผลึกนี้ลงไปหัดตัดทวารนี่ก็หัดให้เร็วอะไรมากระทบสัมผัสไม่รับรู้ไม่รู้ตาก็รู้สิเฉยไม่เอาไม่คิดไม่นึกปรุงร่วมไม่ได้ถ้าคืนไปปรุงร่วมประเดี๋ยวก็เมาประเดี๋ยวก็หลงไปกับเขาหัดทำนิสัยอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เพราะฤาษีต่างๆนี้โง่ไม่รู้โลกไม่เข้าใจโลกไม่รู้เท่าทันผัสสะจะร่วมสังเคราะห์กับเขาสังเคราะห์นี่ไม่ใช่ทั้งสังเคราะห์เสพอนุโลมคนนี้คนนี้เอากระสายให้เขาหน่อยปรุงสินี่มีรูปบ้างมีสีบ้างมีอะไรเขาบ้างมีเสียงบ้างมีทำนองมีอะไรต่ออะไรนิดๆหน่อยๆเป็นกระสายเพราะว่าคนเขาจะยังติดอยู่ไม่งั้นมันกลืนไม่ลงคอก็จำเป็นต้องให้สีหน่อยนึงให้เสียงหน่อยนึงให้กลิ่นนิดนึงให้รสนิดหน่อยอะไรบ้างตามฐานะของบางคนที่จะต้องอนุเคราะห์เขาทำร่วมไม่ได้เพราะงั้นพวกที่ฤาษีบางคนนี่เคร่งแข็งทื่อเลยไม่อนุโลมอะไรทั้งนั้นฤาษีไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เอากลิ่นไม่เอารสไม่เอาอะไรอย่างนี้พวกนั่งหลับตาถึงเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาก็ตายเหมือนกันเพราะเขาไม่มีเอกยนมัคโคเขาไม่มีสติปัฏฐานเขาไม่มีทฤษฎีอริยมรรคองค์8เขาไม่มีเขาไม่ได้ปฏิบัติมาทางนี้เขาปฏิบัติทางแบบนั้นซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานแล้วเขาก็ได้ทางนี้มาแล้วจับไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นอาจารย์ในการนั่งสมาธิแล้วก็ทำวิธีนี้จับไม่ได้ไล่ย้อนไม่ถึงไม่รู้ใครเป็นอาจารย์องค์แรกที่ค้นพบวิธีนี้มีมานานเนกาเลแล้วฤาษีเดรัจฉีแม้อุทกดาบทอลานดาบทเอามาใช้ที่มาสอนพระพุทธเจ้า ก็มีกรรมวิธีนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งได้แม้เป็นรูปฌานอรูปฌานว่างอากาโซว่างอากาศที่แปลว่าว่างอากาโซสว่างว่างวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังมันไม่ใช่กันนี้ด้วยเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาถึงมันก็ไม่ถูกต้องที่จริงคำสอนพวกนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องอยู่แม้จะตกทอดมาอาตมาจับไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นคำสอนมาจากโบราณหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นก็จับไม่ได้แต่ก็ยังเป็นคำสอนที่ทั้งพยัญชนะและอัตถะอาตมาเข้าใจได้เห็นด้วยญาณรู้แจ้งว่ายังถูกอยู่เช่นคำสอนที่เราเอามาอธิบายกันแล้วว่าแม้แต่อนันโตอากาโซติก็ได้แยกวิเคราะห์ทั้งศัพท์และอัตถะให้ฟังแล้วแม้แต่วิญญาณังวินไม่ใช่อนันโตอนันตังอนันตังอนันตังอากาโซติอนันโตวิญญาณันติเนี่ยก็ได้แยกศัพท์ไปแล้วนะคือแม้แต่นัตถิกินจีติซึ่งเป็นตัวไขอธิบายถึงอรูปฌานเหล่านั้น ก็ได้ไขให้ฟังอธิบายแยกแยกให้ฟังแล้วว่าที่บอกว่าอนันตังอากาโสติหรือว่าอนันโตวิญญาณันติอะไรพวกนี้มันหมายความอย่างไรหรือว่านัตถิกินจีติถึงไปในฐานของอากินจานันนันจายะอากินจัญญายตนะมันไปถึงอย่างนั้นขยายอย่างไรมีความหมายอย่างไรก็ได้อธิบายสู่กันฟังแล้วตามญาณทัศนะของตัวเองที่ยังถึงและเห็นได้ซึ่งถ้าคุณฟังดีๆก็เชื่อแน่ว่าเข้าใจเพราะพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอื่นอธิบายเป็นภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะรากฐานภาษาที่ได้สืบทอดมาเป็นทฤษฎีเป็นความรู้เหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสอนเก่าหรือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่มันก็ยังตกทอดมาตามพระไตรปิฎกตกทอดมาตามคำสอนพวกนี้ซึ่งเราก็หยิบเอามาเรียนรู้แล้วก็มาอธิบายสู่กันฟังและให้คุณพิสูจน์เมื่อคุณเข้าใจถูกความหมายพิสูจน์มันจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอาตมาพิสูจน์ได้ผมพิสูจน์ได้แล้วแล้วก็เอามานำพวกคุณให้พวกคุณได้ลองพิสูจน์ตามเมื่อพิสูจน์แล้วเราก็จะเห็นจริงเลยว่าโอ้อนันตังอากาโซติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันว่างแล้วมันก็ว่างเสมอไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตาปีเข้าไปแล้วก็ไปเกิดแสงสว่างแล้วก็ถึงเป็นแสงสว่างที่ไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดอยู่ตอนนั้นเท่านั้นพอออกมาแล้วอ้าวสุดซะแล้วความว่างสุดซะแล้วอากาสาสุดซะแล้วอย่างนี้มันก็ไม่จริงพิสูจน์แล้วว่าฤาษีให้ไปนั่งหลับตาเอาแล้วก็บอกว่าถ้านั่งหลับตาได้แล้วนี่เป็นอรูปฌานอันเที่ยงอันตั้งมั่นแล้วนี่มันก็จะต้องเป็นสมาปัตติมันจะต้องได้เสมอต่ออยู่เรื่อยเนืองเนืองอยู่เรื่อยแล้วมันขาดตอนอย่างนี้หลับตาจึงได้ลืมตาแล้วก็ขาดตอนนี่มันก็ไม่เป็นอนันตังอากาโสติสิมันก็ไม่วางอันไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดสิมันไม่อนันตังสิมันไม่อนันต์ก็หมายความว่าตลอดนิรันดร์อนันตังไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดมันก็ไม่ใช่สิก็มันได้ตอนหลับตาแต่นั้นลืมตามันไม่ได้นี่เพราะงั้นอันนี้ก็อธิบายกันเพี้ยนอธิบายกันผิดแล้วจับได้เลยพอฤาษีได้จุนจูแต่แค่ตอนนั่งลืมตามาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหลับตาจึงพิสูจน์ได้มากหลายเลยว่าไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามารู้เท่าทันและได้ทางสัมมาอริยมรรคองค์8แล้วมาพิสูจน์ทางนี้พวกคุณจึงจะเห็นว่าเราได้อากาโสติได้ตอนนี้เราจะว่างก็ว่างได้ตลอดเวลาแต่เป็นสันตวิหารนะถ้าเผื่อว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยสันตวิหารเราจะมาอยู่ด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารโดยการรับรู้กับสังคมแล้วก็ทำงานกับเขามีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาอะไรอยู่กับเขาหรือเป็นอุเบกขาซึ่งมีลักษณะองคุณ5ในอุเบกขาร่วมรู้ร่วมคิดร่วมปรุงกับเขาก็แน่นอนเราจะมาอยู่ในอากาโสติไม่ได้ละแต่ไม่อยู่ในอากาโสติในระหว่างอย่างนี้เราจะดูอากาโสติของเราแม้เดี๋ยวนี้ชั่วแวบนึงเนี่ยเราดูได้ไหมได้เราก็ยังว่างอยู่จิตของเราว่างจิตเราโปร่งอยู่เราไม่ได้อึดไม่ได้อัดไม่ได้ขัดไม่ได้เคืองไม่ได้มีโสกับปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาตอะไรเลยไม่มีไม่ได้โสกะไม่ได้มองไม่ได้ปริเทวะจะหยุดไม่ต้องต่อปริเทวะหมายความว่าไม่ต้องต่อรอบได้ไม่ต้องทุกข์แล้วมันไม่ทุกข์จริงๆไม่ต้องโทมนัสไม่ต้องแหว่งใจไม่ต้องเว้าใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจอะไรนี่โทมนัสหมายความว่าใจมันไม่เต็มโทมนัสมันไม่บุบสลายมันไม่แหว่งมันไม่เว้ามันเต็มมนัสเต็มใจเต็มมันไม่โทมนัสมันไม่ทุกมนัสมันไม่ใจเลวใจเสียไปไหนเลยใจมันยังเป็นใจมันยังเป็นธาตุรู้อันบริสุทธิ์เบิกบานเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่มันไม่อุปายาตมันไม่อึดไม่อัดไม่ขัดไม่เคืองไม่ข่องอะไรมันโปร่งโล่งสบายจริงเราจะดูอากาโสติอันนี้ได้ไหมดูความว่างโล่งสบายนี้ได้ไหมได้และธาตุรู้ของเรานี่มันยังเป็นธาตุรู้อยู่โดยไม่ดับไม่หายไม่สูญยังเป็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราจะรู้ต้องหลักว่าเราจะตั้งใจจะพักตั้งใจจะหลับก็หลับตอนนี้หลับเราธาตุรู้เราระงับไว้ชั่วคราว ถ้าเราไม่หลับแล้วเราตื่นเมื่อเราตื่นแล้วธาตุรู้ของเรานี่ถูกอะไรมาสิงถูกอะไรมาครอบงำถูกอะไรมาดึงไปได้ไหมไม่ได้ยังเป็นอนันโตวิญญาณันติยังเป็นธาตุรู้อยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเป็นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณอันที่อนันตังก็คือไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดอนันตังวิญญาณังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณังอนิทัศนังที่จะหยิบมาพูดให้คุณฟังอนิทัศนังจะทำให้คุณเห็นยากอนิทัศนังจะทำให้คุณเกิดทัศนะรู้ด้วยของเราอนิทัศนังเหลือเกินไม่สามารถที่จะให้รู้ได้โดยง่ายเลยอนิทัศนังแต่ก็พยายามให้คุณรู้ให้เข้าใจแต่คุณก็จะมานั่งส่องเห็นหัวใจผมเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายมันเป็นอหเมตังนาชานามิอหเมตังนปัสสามีติไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเราไม่ยังไม่รู้ไม่เห็นได้ด้วยเธออาเมตังนาชานามิอาเมตังนปัสสามีติของเธอก็เห็นของเธอของเธอก็รู้ของเธอของเราก็รู้ของเราก็เห็นของเรามันไม่ง่ายเลยที่จะให้รู้ให้เห็นของกันและกันได้ง่ายๆแต่ให้คุณไปพิสูจน์เมื่ออธิบายด้วยบัญญัติภาษาสื่อความรู้ความหมายคุณก็ไปปฏิบัติเอาคุณก็จะได้นะคุณก็จะรู้เมื่อคุณรู้แล้วเอามาพูดนี้มาใช้ซิกแนลสื่อความหมายต่างๆตรงกันหมดเลยของพระพุทธเจ้าก็ตรงกันกับของมหาสาวกพอมาเทคมาพิสูจน์มาบอกกันแล้วอ๋อเหมือนกันตรงกันหมดเลยตรงกันตรงที่ว่าพูดกันก็รู้เรื่องของเรารู้สึกอยู่ของเธอรู้สึกอยู่ก็ตรงกันเหมือนกันว่างเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงหมดกิเลสตัวนี้อย่างนี้เป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันพูดกันสื่อกันอธิบายแก่กันและกันเทียบเคียงกันรู้อ๋อจริงพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้เพราะนั้นทางของพระพุทธเจ้านี้ที่ท่านบอกว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนะที่จะทำให้เกิดทัศนวิเศษหรือว่าความบริสุทธิ์แห่งทัศนะความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลกันเป็นตัวก็ว่ามันมีทั้งความบริสุทธิ์มันมีทั้งทัศนะคือความเห็นก็เห็นเลยมันเห็นนะมันไม่ใช่ลูกตาเห็นมันเป็นธรรมจักขุมันเป็นความเห็นเป็นปัสสโตฌานโตมันเป็นการรู้อยู่เห็นอยู่จี้เข้าไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้หรอกนะที่จริงแต่อาการแสดงเข้ามาหาตัวเท่านั้นแหละมันเห็นอยู่รู้อยู่เลยแม้มันใช้จิตวิญญาณนี่รู้เห็นอยู่เดียวนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่มารู้อยู่ตรงนี้หรอกนะจี้เข้าตรงนี้ก็ไม่ใช่รู้ตรงนี้มันรู้อยู่ในตัวเราเนี่ยอันรูปนามขันธ์5เรานี่มันเข้าใจเห็นชัดแจ้งอยู่เลยนะว่ามันเป็นความว่างก็เป็นอย่างนี้ความสะอาดเป็นอย่างนี้เราจะตรวจสันตวิหารเราจะตรวจสภาพอากาศเราจะตรวจวิญญาณอันแสนรู้เราก็เห็นวิญญาณเราจะตรวจความหมดเรียกว่าอกินจันหรืออกินโจความไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจีติอะไรชั้นไหนที่มันจะไม่มีนัตถิกินจีติเราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่มีว่ากิเลสนี่แหละเราไม่ให้มันมีแต่รูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นธาตุเป็นอาทินะเป็นอุปาทิเป็นอาทิเป็นต้นเป็นเขาเป็นเงื่อนมันจำเป็นจะต้องเหลือต้นเหลือรูปเหลือเวทนาเหลือสัญญาเหลือสังขารเหลือวิญญาณมันต้องเหลืออยู่เป็นพระพุทธเจ้าก็จึงต้องเหลือรูปนามขันธ์ห้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเหลือรูปนามขันธ์ห้าแต่รูปนามขันธ์ห้าเหล่านี้ก็เป็นลักษณะตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละมันไม่มีกิเลสเข้าไปปนในเวทนาไม่มีกิเลสเข้าไปปนในสัญญาเขาไม่มีกิเลสเข้าไปปนในสังขารไม่มีกิเลสเข้าไปปนในวิญญาณเราต้องการกิเลสตัณหาอุปทานเหล่านี้ไม่มีเราต้องการให้มันไม่มีล้างมันออกจนเกลี้ยงเวทนาของเราก็วิสุทธิสังขารเราไอ้สัญญาเราก็วิสุทธิสังขารเราก็วิสุทธิวิญญาณเราก็วิสุทธิมันวิสุทธิคือมันบริสุทธิสุทธินี่แหละบริสุทธิหรือวิแปลว่ายิ่งบปริก็แปลว่ารอบมันสุทธิมันสะอาดส ะอาดรอบสะอาดยิ่งทวิสุทธิก็แปลว่าสะอาดยิ่งไม่มีความสะอาดใดอีกที่จะสะอาดกว่านี้อีกวิสุทธิปริสุทธิหรือบริสุทธิก็คือมันสะอาดรอบรอบนี้ไม่ใช่รอบธรรมดารอบนอกรอบในเลยปริโยสารรอบนอกรอบในทั้งหมดสะอาดรอบทั่วทั้งนอกและในซับซ้อนซ่อนแฝงอยู่ตรงไหนก็สะอาดเปี้ยงซอกแซกสะอาดหมดซอกแซกสะอาดทั่วทุกซอกทุกมุมเรียกว่าปริสุทธิเรียกว่าบริสุทธิ์พูดเป็นภาษาไทยว่าบริสุทธิ์คนไทยนี่ดีที่ได้ภาษาของแขกภาษาของบาลีมาเป็นภาษาไทยเยอะเหลือเกินจนเป็นภาษานึกว่าเป็นภาษาไทยแท้ๆจนลืมเลือนแล้วเราก็ใช้กันเป็นภาษาไทยๆไปเลยความหมายถูกบ้างเพี้ยนบ้างเป็นความหมายเป็นกิเลสก็มีเป็นความหมายที่ถูกต้องอยู่บริบูรณ์ก็มีนะเราไม่พูดถึงเรื่องอักษรศาสตร์หรือไม่พูดถึงเรื่องพยัญชนะหรือเรื่องภาษาถ้าเราเองเราได้ภาษาต่างๆพวกนี้ก็มาสื่อแล้วก็มาพิสูจน์ว่าวิสุทธิต่างๆเป็นอย่างไรเมื่อกี้พูดว่าเวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์สังขารบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาอุปทานหรือโลภะโทสะโมหะอย่างเกลี้ยงเลยแม้แต่อนุสัยหรืออาสวะเรารู้ได้เห็นได้นัตถิกินจีติอะไรที่เราจะไม่ให้มีก็กิเลสจนกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสนี่แหละกิเลสหยาบท่านก็เรียกกิเลสหยาบภาษาบาลีท่านก็เรียกวิติกมกิเลสกิเลสกลางกิเลสอีกขนาดหนึ่งมันเหลืออีกแต่มันก็ยังไม่ใช่ลึกไม่ใช่บางไม่ใช่นอนก้นละเป็นกิเลสที่ยังจับติดพอสมควรอยู่เรียกว่าปริฐานกิเลสเราก็รู้จริงๆภาษาเหล่านี้เป็นการกำหนดเท่านั้นแต่ความจริงเราต้องมาอ่านของเราเองรู้สภาวะอาการอารมณ์รู้ลักษณะมันแตกต่างกันอย่างหยาบกับกลางต่างกันยังไงอย่างกลางไปต่างกันอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสต่างกันยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราหมดแล้วไอ้หยาบไอ้กลางหมดแล้วเหลือแต่ไอ้ละเอียดที่นอนก้นบางเบาเป็นอรูปรู้ยากแหมวบแวบนานๆมีทีลึกต้องอย่างละเอียดใช้จิตแยบคายต้องโยนิโสมนสิการมากแยบคายจิตละเอียดถึงจะรู้แหมถ้าไม่มีความละเอียดอันนี้ไม่รู้ตัวเลยปั๊บผ่านสะสมปั๊บผ่านสะสมเป็นจริงเราจะเห็นจะรู้ชัดสิ่งเหล่านี้นะเราจะเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เอากิเลสมากดข่มกิเลสให้ตกตะกอนเอาไว้เสร็จแล้วก็ลอยอยู่น้ำใสชั่วคราวพอเวลาหมดแรงข่มหมดแรงสะกดจิตหมดแรงที่กดเอาไว้เกิดเปิดโลกขึ้นมาตัดไม่ปิดทวารทวารห้ากรับรู้พุ่งเข้ามามันก็มากวนน้ำนี่อีกตัวเองไม่ต้องใช้แรงข่มไอตะกอนต่างๆก็พุ่งขึ้นมาหาน้ำคนวุ่นเป็นน้ำขุ่นอย่างเก่าเราก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่อย่างเก่านิรันดร พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอ๋อกรรมวิธีอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นท่านถึงมาสอนหยิบเลยจับให้ถูกกิเลสหยิบออกเลยนี่น่ะละอองกิเลสนี่น่ะฝุ่นกิเลสนี่ก้อนกิเลสหยิบออกจากน้ำคุณมีแรงกำหนดอ้าวพระเจ้าจะหยิบแค่ศีล5เอาละเอาแค่นี้เราระมัดระวังแค่ศีล5ของเราฉันจะหยิบกิเลสเอาตัดเอาเท่านี้หยิบออกให้ได้ด้วยวิธีวิปัสสนาด้วยวิธีสติปัฏฐานหรือมรรคองค์8ปฏิบัติโดยมีสติรู้นะนี่แหละตัวการ5อันเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเนี่ยอย่าทำอาการโหดร้ายเรียกว่าอย่าฆ่าสัตว์หรือเรียกว่าอย่ามีจิตที่อมหิตโทสะศีลข้อที่1นี้แก้โทสะศีลข้อที่2แก้โลภะศีลข้อที่3นี่แก้หมดเลยศีลข้อที่4นี้เป็นฐานของวจีธรรมศีลข้อที่5เป็นฐานของมโนธรรมกรรมวิธีก็อยู่ที่3เนี่ย โทสะราคะเท่าโทสะโลภะโมหะศีลข้อที่3กาเมหรือว่าอพรหมจรรย์เนี่ยทั้งหมดแหละศาสนาทั้งหมดละอพรหมจรรย์อันใดที่ไม่ใช่พรหมจรรย์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ธรรมวินัยทั้งหมดละข้อ3ศีล3ข้อเนี่ยใหญ่ยิ่งทำแต่ว่าเราเอาอย่างหยาบอย่างต้นก่อนเราก็ระมัดระวัง1เราให้ความหมายตื้นๆว่าอย่าฆ่าสัตว์เราก็จะได้ฝึกใจของเราเกิดเมตตาอย่าฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าแล้วเราไม่กินด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีอธิศีลขึ้นไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์พยายามที่จะรู้เขารู้เรารู้ชีวิตเขารู้ชีวิตเราจิตเราก็จะช้าลงจิตเราก็จะสุขุมขึ้นจิตเราก็จะวู่วามน้อยลงอมหิตน้อยลงโกรธเคืองช้าลงฝึกก็ไปได้หลักเกณฑ์อย่างนี้จริงๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเวลาหนึ่งแน่ๆว่าอย่ายาว่าไม่ฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ใดก็จะต้องไม่ฆ่าแล้วใจของเราก็จะต้องไม่เครียดแค้นไม่โกรธไม่ชังมือไม่ทำระวังมือปากไม่พูดให้เขาฆ่ากันระวังจะเก่งยังไงก็ตามใจตอนนี้งูมันกำลังจะฉกเราแล้วก็จะบอกอู้ช่วยฆ่างูหน่อยช่วยฆ่างูหน่อยเราจะไม่พูดเราจะวิ่งหนีก่อนหรือเราจะหลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะหากรรมวิธีช่วยตัวเองที่จะไม่ทำให้ตัวเองละเมิดเป็นบาปภัยทางกายหรือทางวจีหรือแม้แต่มโนนี่คือฝึกสติปัฏฐานฝึกอย่างนี้จะเกิดผลสอดคล้องกันทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนอกและในพระพุทธเจ้าถึงใช้หลักว่าเข้าใจให้ถูกนะเป็นสมาธิฐิว่าเราจะทำอย่างนี้แต่ก่อนเราทำอย่างปุถุชนงูจะกัดเลยฆ่ายังไม่ทันจะกัดเลยซ้ำไปเห็นงูแล้วอ้าหวานเลยไอ้งูนี่ไม่รู้มันเป็นข้าศึกกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ฆ่าเลยทั้งที่มันกำลังจะวิ่งหนีเลยซ้ำไปนะมันไม่ได้กัดเลยงูมันเห็นเรามันก็วิ่งหนีแล้วมันกลัวนะงูไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวคนนะมันรู้ไอ้คนนี่คือจอมมารเจอหน้ากันไม่ค่อยได้หรอกมันจะวิ่งหนีนะแต่ยังเอาแล้วคนนี่รีบดักฆ่าเลยไม่รู้กลัวกันได้ชาติไหนอย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่แล้วเราจะไม่อมหิตสัตว์ใดเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยท่องภาษาอีสานก็เรียกว่าจมจะเป็นจมจมลอยแปดเที่ยวก็จมเอาแต่จมแต่พฤติกรรมไม่เป็นดังนั้นแพ้ไปเถิดเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดด้วยกันหมดทั้งสิ้นนักเข้าเองตายข้าอยู่แม้แต่เขายังไม่กัดเราเลยแล้วก็เองตายไอ้เขาไม่กัดเราเราไม่ว่าเองเป็นอาหารข้าซะข้าอยู่เองตายซะนะแล้วก็เอาเขามากินเอาเขามากินซะเลยเองเป็นเพื่อนข้าเพราะฉะนั้นเองจงมาเป็นอาหารข้าซะดีๆอยากจะถามคุณว่าถ้าคุณมีเพื่อนชื่อว่านายกออยู่มาวันหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งมาถึงก็เอาอาหารมาให้คุณกินใส่จานมาอย่างดีผัดมาแกงมาต้มยำมายังไงก็ตามใจเอานี่อาหารแกงนายกอเนื้อเพื่อนของคุณกินซะคุณจะกินไหมแกงเนื้อนายกอแกงเนื้อเพื่อนของคุณคุณจะกินไหมก็ในเมื่อเพื่อนนายกอเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่เราบอกว่าเป็นเพื่อนใครจะไปกินเนื้อแกงในกอลงใช่ไหมเนื้อเพื่อนใครจะไปกินลงแต่คุณตอแหลเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่พอรอเนื้อเพื่อนทุกวันเลยเนื้องัวก็ว่าเพื่อนเนื้อไก่ก็ว่าเพื่อนเนื้อปลาก็ว่าเพื่อนก็สัพเพไอสัพพะที่ท่องอยู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะก็สัพเพสัตตานั่นแหละก็สัตตะสัตว์ทั้งหลายก็ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนทั้งนั้นตอนแหลน่ะมันไม่ใช่เพื่อนคุณถ้าเพื่อนคุณกินเขาลงเหรออย่างที่ว่าเนี่ยเนื้อเพื่อนเนื้อในกอมาให้คุณกินนี่ผัดมาอย่างดีเลยนี่เขียนอย่างดีเลยนะเนี่ยทอดมาได้ราดน้ำตาลมาเลยนะเนี่ย ขียนมาหรือว่านี่ต้มยำมาอย่างโอ้โหนี่อร่อยเหาะเลยนะคุณจะกินไหมล่ะเราแกงเนื้อเพื่อนนั่นน่ะแกงเนื้อในกออย่างที่ว่าสมมุติขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคุณจะกินไหมล่ะคุณก็มีแต่จะสังเวชใจเวทนาโอ้โหเพื่อนตายแล้วเหรอใครเราไปฆ่าเพื่อนเพื่อนเป็นโรคอะไรตายทำไมเพื่อนตายแล้วอ่ะมีแต่อย่างนี้ใช่ไหมจะไปกินก็ไปได้ยังไงเนื้อเพื่อนนี่ล้วนแล้วแต่แผ่เมตตาตอแหลกันทั่วบ้านทั่วเมืองแผ่เมตตาตอแหลใช่ไหมคิดดีๆนี่อย่างนี้เราจะต้องมีความรู้ลึกขึ้นไปอีกเป็นอธิศีลว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เราพยายามปฏิบัติตนให้มีอธิศีลแล้วเราเองเราก็จะเกิดเมตตาธรรมศีลข้อที่หนึ่งปฏิบัติเพื่อเมตตาธรรมทางนี้ทางเดียวเห็นให้ถูกแล้วเมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแล้วเราจะทานเป็นอภัยทานเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานไม่อาฆาตงูก็ไม่อาฆาตไก่ก็ไม่อาฆาตปลาก็ไม่อาฆาตไม่ใช่พอลงน้ำแล้วเจอปลาทั้งๆที่ไม่เจตนาจะเจอปลาเจอปลาเอ้าตายพอดีมีเข่งตักได้มีปลาเกยตื้นไว้รีบตักไม่มีคล่องไม่มีอะไรก็เอารีบเอามือถือกลับบ้านเลยหวานลงหมกแกงไม่ใช่อาฆาตมาดร้ายมันถึงป่านนั้นไม่เอานะเลิกอาฆาตกันเสียทีอภัยทานคุณจะต้องเลิกอาฆาตเลิกกินเลิกกัดเลิกสึกเอาของเขามาท่านให้แล้วมนุษย์จงกินพืชมนุษย์จงกินพืชผักผลไม้แค่นี้ก็พอแล้วให้ฟันมาเป็นฟันกรามสำหรับเป็นฟันบดไม่จะเป็นฟันฉีกเนื้อให้เล็บมาเป็นเล็บกีบไม่ใช่เล็บขอไม่ใช่เล็บเหมือนอีเหยี่ยวไม่ใช่เล็บเหมือนหมาเล็บฉีกเนื้อไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเราเป็นคนกินพืชนะถ้าว่าก๊อดสร้างก็สร้างมาให้เรากินพืชแต่เราก็ขบฏไปถูกหลอกมากินเนื้อสัตว์ถูกหลอกไปกินเนื้อคนดีนะเนี่ยถ้ามันยังไม่ถอนนิสัยยังไม่ถอนความหลงยังกินเนื้อคนอยู่มันนั่งอยู่อย่างนี้กันไม่ได้หรอกป่านนี้ก็เพราะเผลอไม่รู้ใครกินใครเข้าไปมั่งแล้ว นี่ดีแต่ว่าถอนตัวทันนะเนี่ยสำนึกได้เลยค่อยยังชั่วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ถอนจากการกินเนื้อสัตว์อีกรอบหนึ่งเพราะถูกหลอกมานานไม่รู้กี่หมื่นกี่พันชาติเนี่ยถูกหลอกมานานเพราะเรากำลังจะพัฒนากลับเข้ามาเป็นมนุษย์โซ่เป็นผู้ประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าถึงอาตมายิ่งพูดยิ่งเห็นยิ่งมีญาณทัศนะเห็นชัดแจ้งพระพุทธเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์มาแต่เกิดท่านเป็นฮินดูไม่กินเนื้อสัตว์และแม้ที่เอาถึงแม้ท่านจะไปกินเนื้อสัตว์เพราะท่านไม่เคร่งในฮินดูของท่านแต่ถ้าตรัสรู้แล้วรับรองไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่ใช่ว่าหนึ่งไอ้ไม่อยากจะกินแล้วมันไม่ติดได้ยึดแล้วมันหมดอัตสาทะแล้วมันหมดรสอร่อยแล้วนั่นก็ด้วยนะเมื่อหมดรสอร่อยแล้วสองเรากินได้เราเลือกกินได้เรากินพืชได้พืชมีมากกว่าสัตว์พืชราคาถูกกว่าสัตว์พืชมีทุกหัวเราแหงโดยเฉพาะอีสานนี่กินผักเก่งผักนี่เดินออกไปข้างนอกนี่เดินออกไปประเดี๋ยวอีสานนี่เก็บผักอะไรมากินได้แต่คนภาคกลางนี่โง่เดินออกไปนี่อดตายแน่เลยนี่ไม่รู้ผักอะไรกินได้หรอกแต่อีสานนี่ปล่อยก็ออกไปสิเนี่ยมีบ่เนี่ยเดินออกไปทุ่งนาหรือออกไปตรงนี้ข้างนอกนี่เดี๋ยวเก็บมากินหมดน่ะเยอะแยะอีสานนี่รู้จักกินรู้จักผักที่กินได้เก่งเยอะมีความรู้ในการกินพืชกินผักแต่คนภาคกลางเนี่ยไม่เป็นน่ะผักอะไรกินเป็นไม่เป็นกลัวกินไม่เคยเป็นน่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่คนภาคอีสานนี่ไม่ต้องห่วงเขาอะออกป่าแล้วก็เก็บมากินหมดเดี๋ยวก็มาเต็มตะกร้าอาตมาเป็นคนอีสานแต่ก่อนนี้ก็อ้าวว่างก็ออกป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักมาเดี๋ยวก็เต็มเอากลับมาบ้านกินแต่เดี๋ยวนี้คนอีสานเองก็ไม่ค่อยออกป่าแล้วก็ไม่มีป่าจะให้ออกด้วยมันล้างป่ามันถางป่ากันซะจนจะไม่มีป่าให้ออกแต่ก่อนมีป่าออกป่าแล้วประเดี๋ยวก็เก็บอาหารมากินเต็มป่าเยอะแยะเดี๋ยวนี้นับวันที่จะไม่มีป่าให้เก็บอาหารเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้ก็วิเคราะห์ออกไปกว้างไปนะก็ไม่พูดละจะขอกลับวกเข้ามาถึงทางเอกที่เราจะปฏิบัติตามศีลนี่เพิ่งจะพูดถึงศีลข้อที่หนึ่งให้ฟังว่าเมื่อเรามีศีลเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมไปไหนเราก็เป็นคนมีศีล นะนี่ศีลข้อหนึ่งท่านว่าอย่าฆ่าสัตว์ศีลข้อหนึ่งท่านมีจุดมุ่งหมายจะให้เราเกิดเมตตาธรรมเพราะเราจะเมตตาเมื่อเมตตาสัตว์ได้เมตตาคนได้แล้วคนก็จะไปเกลียดไปโกรธเขาเขาจะด่าเรามั่งอย่าเราสร้างเมตตาธรรมนี่เป็นอธิศีลเขาพูดเขาว่าเราเราอย่าโกรธเราต้องไม่มีโทสะจิตเราต้องไม่สร้างโทสะอย่าให้เกิดโทสะบอกแล้วศีลข้อหนึ่งนี่ล้างโทสะลดโทสะศีลข้อสองล้างโลภะอย่าไปเอาของเขาเราลดอย่างนี้แหละเราพิจารณาตนรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิบัติสติปัฏฐานแม้เราจะคิดสังกัปปะก็อย่าไปคิดให้เป็นโทสะเราลดอย่างนี้แหละเราพิจารณาตนรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิบัติสติปัฏฐานแม้เราจะคิดสังกัปปะก็อย่าไปคิดให้เป็นโทสะความคิดที่เรากำลังจะคิดอย่าให้มีเศษโทสะเข้าไปปนนี่สำหรับศีลข้อหนึ่งถ้าศีลข้อสองก็อย่าให้มีโลภะเข้าไปปนนี่เป็นความหมายหลักศีลข้อสามก็อย่าให้โมหะทุกอย่างให้เป็นพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สะอาดให้ถูกต้องตามธรรมวินัยเท่าที่เราสามารถรู้สามารถที่จะทำเข้าไปให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะจะพูดแค่เป็นกามก็ให้ระมัดระวังนี่สัมผัสทางตาอย่าให้มีกิเลสราคะทางตาสัมผัสทางหูอย่าให้มีกิเลสราคะทางหูเรียกว่ากามเมสุมิจฉาจารสัมผัสจมูกอย่าให้มีราคะทางจมูกสัมผัสทางลิ้นทางกายอย่าให้มีราคะอย่าให้มีโทสะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่ากามเมสุมิจฉาจารเข้าใจให้ถูกนะอย่ามิจฉาทิฏฐินะต้องสุจาระอย่ามิจฉาจาระกาเมสุมิจฉาจาระจาราจาระแปลว่าพฤติกรรมอย่าให้เป็นพฤติกรรมที่ผิดเป็นมิจฉาต้องให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นสุจาระให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นในทางดีเพราะฉะนั้นทวารทั้ง5เราสัมผัสเราก็พิจารณาแล้วกระทำให้ตรงไม่ว่าจะเป็นสังกัปปะไม่ว่าจะเป็นวาจาก็อย่าไปพูดให้มันไปผิดเพี้ยนไปบกพร่องในศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามความหมายใครมีปฏิภาณใครมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่กำหนดเอาแล้วปฏิบัติจริงๆนี่เป็นการหยิบฝุ่นละอองหยิบกิเลสออกจากจิตเสมอได้ทำบ่อยๆได้ทำทุกเมื่อคุณมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากเท่าไหร่ไม่หลงไม่เผลอมากเท่าไหร่คุณแข็งแรงด้วยสติแข็งแรงด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็แข็งแรงด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยอยู่ตลอดระยะเวลาโพชฌงค์7นี่เป็นการเดิน79พระพุทธเจ้าเดิน79หลักโพชฌงค์นี่แหละเป็นหลักการเดินไปสู่ความวิสุทธิไม่มีหลักอื่นพระญาณพระพุทธเจ้าเกิดก็คือโพชฌงค์เกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพระสูตรยืนยันเราตถาคตเกิดโพชฌงค์จึงเกิดโพชฌงค์เกิดเพราะเราตถาคตเกิดถ้าตถาคตไม่เกิดโพชฌงค์ไม่เกิดแน่ที่สุดพระญาณพระพุทธเจ้าเกิดเดิน79นี้แหละสูงสุดจะบริสุทธิ์ไปถึงอุเบกขาฐานก็ด้วยโพชฌงค์เพราะฉะนั้นผู้ใดเดิน79ผู้นั้นเป็นพุทธะผู้ใดเป็นพุทธบุตรต้องเดิน79เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นพระอริยะเราจะเกิดเป็นพระได้ด้วยโพชฌงค์เราจะเกิดเป็นอริยะได้ด้วยโพชฌงค์เราจะเกิดเป็นพุทธได้ด้วยโพชฌงค์เพราะคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดเดิน79ใช่79นี่แหละเราเกิด1สติ9แรก2ธรรมวิจัย9ที่2 3วิริยะ9ที่3นี่โพชฌงค์3ต้องทำนำหน้าอยู่เสมอมีสติแล้วก็มีการวิจัยสิ่งที่ผัสสะทุกอย่างผัสสะแล้ววิจัยเพี้ยนไม่เพี้ยนไม่ได้นั้นหลุดนะเผลอง่ายนะไม่ได้วิจัยซะแล้วเผลอสติซะแล้วเป็นไปตามที่เคยมีความเคยเก่าๆซะแล้วนั่นเรียกว่าตกจากโพชฌงค์แล้วไม่ได้ก้าวเดินแล้วสะดุดซะแล้วดีไม่ดีถอยหลังกรูดกรูดเลยไปเป็นอารมณ์อย่างเคยเป็นปุถุชนที่เสพของเน่าอย่างเก่าอย่างนี้ก็ถอยหลังเพราะไม่เอาต้องเพียรตั้งใจวิริยะ ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมผัสสะต่างๆแล้ววิจัยโอ้ไอ้นี่เราไม่เอานี่นี่มันเกินไอ้นี่มันผิดศีลเราแล้วไม่เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วิจัยให้รู้ว่าอย่างนี้ดีเป็นสุจาระให้เป็นสุจาระอยู่เสมอเสมอเสมอทำอย่างนั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการงานการกระทำทางกายกรรมมันตัดไปว่าการงานทั้งหมดไม่ได้แปลว่าแต่กายกรรมเท่านั้นทั้งคิดทั้งพูดทั้งกายกรรมเรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาก็คือทำให้พอเหมาะได้ทำให้ลงตัวดีขึ้นดีได้เรื่อยๆเรียกว่าสัมมาทั้งเห็นทั้งทำได้เห็นนี่หมายความว่าแจ้งในใจของเราเข้าใจของเราอยู่เห็นแจ้งอยู่แล้วเราก็ทั้งทำให้ตรงตามที่เราเห็นแจ้งทำได้มากๆเรียกว่าอาชีวะเราปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพแม้เราจะเป็นพ่อค้าแล้วก็ขายของแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพด้วยการขายของวาจาของเราไม่เป็นมิจฉาวาจาของเราไม่เป็นทุจริตเราไม่โลภมากเราจะใช้ทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยะและเป็นทฤษฎีที่จะต้องยิ่งกำไรก็คือยิ่งเอาของเขาน้อยให้เขาได้มากๆนี่ของของเราซื้อมาขายซื้อมาด้วยราคาสด30ค่าแรงของเราอีก30ขายค่าแรงของเรา30นะซื้อมา30ขาย40ได้กำไรทั้ง20แล้วฟังดีๆนี่พูดง่ายๆสั้นๆก็เราพูดกันซับซ้อนพูดกันซ้ำเสมอของซื้อมานี่อันนี้ซื้อมานี่เอาเงินเฉ่งไป30ค่าแรงหรือค่าขนค่าอะไรรวมเป็น30นั่นแหละค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าวัสดุ30ค่าแรงงานของเราอีกทั้งแรงงานกายและแรงสมองอีก30สมมุติราคานี่อันนี้60แล้วขาย40กำไร20สบายสบายทำอย่างไรอาตมาจะพบคุณถาวรแล้วสอนทฤษฎีกำไรขาดทุนเหล่านี้ให้แก่เขาเหล่านั้นแล้วเขาจะได้ไปทำการค้าที่ถูกทำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้จะลดลงทันทีจะเจริญขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีในสังคมไทยหรือสังคมพุทธทำอย่างไรเขาจะเข้าใจทฤษฎีอย่างนี้เขาไปเข้าใจแต่เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เศรษฐศาสตร์นายทุนเศรษฐศาสตร์นายทุนเศรษฐศาสตร์ศักดินาเขาไปกำไรแต่เศรษฐศาสตร์แบบนั้นแต่ถ้าคนเหล่านี้ที่เป็นผู้กุมอำนาจการค้าเข้าใจทฤษฎีการค้าอย่างนี้ทุกอย่างก็จะลดลงมาพลอยลดลงมาตามหมดเลยคนเหล่านี้กุมอำนาจกุมอำนาจการค้าเอาไว้เสร็จแล้วเขาใช้ทฤษฎีไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเขาใช้ทฤษฎีอย่างนี้นะโอ้โหสบายมากแล้วเขาก็จะมีบุญยิ่งกว่านี้ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้ใช้ทฤษฎีนี้เลยเขาใช้แต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เขาซื้อสิ่งนี้มาด้วยทุน30ค่าแรงงานของเขาควรจะ30เขาก็จะหลงตัวเขาบวกค่าแรงงานของเขาเข้าไปเป็น101เขาก็ยังว่าน้อยไปเขาจะตีราคาค่าแรงงานของเขาแรงสมองแรงงานของเขานี่เขาจะตีสูงเลยแล้วเขาก็จะบวกว่าสิ่งนี้ฉันจะต้องขายถ้าสมมติเขาตีค่าแรงงานของเขาอีกร้อยหนึ่งซื้อมา30หรือค่าวัสดุ30เขาจะว่าไอ้นี่มัน130เป็นทุนแล้วเสร็จแล้วเขาจะขายยังไงรู้ไหมเขาจะบวกอีก130เป็น260ของนี้เขาจะขาย260นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นี่เขาถือว่ากำไร130พอเขาหักค่าทุนไปเป็นหักค่าแรงแรงของตัวเองไปเป็นทุนหักค่าวัตถุนึงแน่ๆอยู่แล้วค่าวัตถุก็ต้องหักไว้เป็นทุนค่าแรงเขาก็จะหักไว้เป็นทุนอีกแล้วเขาก็จะบวกกำไรมากเท่าไหร่เขานึกว่าได้กำไรมากเท่านั้นมีแนวโน้มความคิดเห็นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ค้าทำไมเขาจะไม่ได้วัตถุแลกเปลี่ยนมาหรือเรียกว่าเงินมากเล่าเขาจะต้องได้เงินมามากแน่นอนสิเขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินเป็นหลัวเป็นถังเป็นถังเป็นถังชาติหน้าเป็นควายอีกไม่รู้กี่ชาติก็จะใช้หนี้หมดเพราะเขาไปขูดรีดจากสังคมมาเป็นหนี้นะฟังดีๆนะถ้าคุณเข้าใจธรรมะแล้วคุณจะรู้เลยคุณจะใส่โอ้โหคนลูกคนพองคุณจะไม่ทำอาตมาจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเลยและอาตมาจะไม่กลัวเกิดชาติหน้าคาบช้อนทองออกมาแงอาตมาเพราะอาตมาไม่ขูดรีดสังคมนี่ก็มาชาติหน้าอาตมาคาบช้อนทองออกมาจริงๆแต่ไปขูดรีดชาตินี้เข้ามาแล้วก็เอามาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จ แล้วเกิดมาชาติหน้าคุณไม่ได้คาบช้อนทองหรอกคุณเป็นงัวเป็นควายก็ยังจะน้อยไปนะจะเป็นหมัดเป็นเลนนะจะเป็นหมัดเป็นเลนจะเป็นใส่เดือนจิ้งกือนะกว่าจริงๆนะเนี่ยแต่มาพูดนี่ไม่เป็นอจินไตยแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วไม่ใช่อจินไตยคุณเข้าใจธรรมะแล้วคุณนึกคิดถึงเลยอ้อคนทำบาปทำนี้เองแล้วคนกอบโกยนี่เขานึกว่าเขากำไรนะด้วยความเผินนี่เขาคิดว่าเขากำไรแต่โดยสัจจะเมื่อคุณเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วคุณเข้าใจด้วยปัญญาแล้วยังถึงสัจจะแล้วที่พูดนี่มีเหตุผลไหมคุณคิดดีๆชัดไหมว่าอ๋อเราเกิดมาเสียสละนี่เป็นบุญเรามีทานเราได้ให้เขาเนี่ยค่าแรงงานของเราความคิดเรายิ่งตีราคาถูกเท่าไหร่เอาเถอะไอ้การกำหนดค่านี่นะมันกำหนดกันสมมติกันเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แม้เราจะฉลาดฉลาดคิดได้สูงส่งคิดได้เก่งๆคิดได้ของผลิตดีๆเราตีราคามันถูกเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นกำไรโดยสัจจะของเราเรื่องคิดราคาถูกเท่าไหร่อย่าไปคิดแหมหลงตัวค่ามันสมองของฉันต้องแพงไม่ต้องคนอื่นก็ตีให้แพงก็ได้แต่เรายิ่งตีของเราถูกเรายิ่งมักน้อยยิ่งมักน้อยสมมติว่าโลกเขาคิดแหมคนคนนี้เยี่ยมเลยคิดแหมสิ่งนี้วิเศษดูสินี่เขาคิดเลนส์ออกมาโอ้โหเลนส์อย่างแจ๋วเลยนี่คิดมีประโยชน์ต่อสายตามนุษย์ควรจะให้ค่าความคิดของเขาถึงร้อยแต่เราไม่ถือไม่ยิงไม่ใหญ่อะคิดราคา10ก็พอนะราคาของเราคุณก็ต้องได้กำไรเขาก็ตีให้ตั้ง190นั่นมันก็เป็นของเราแง่ๆอยู่แล้วพอโลกเขาตีให้มันก็ยิ่งเป็นกำไรส่วนเรายิ่งมักน้อยเราอาศัยแค่10ก็พอเลี้ยงชีวิตไหวไหมคุณได้แค่ค่าแรงค่าความคิด10คุณเลี้ยงตัวไหวไหมคุณทำตัวกินน้อยใช้น้อยได้แล้วคุณก็10คุณก็ไม่ต้องโลภมากอะไรแล้วคุณก็ให้แก่โลกการได้ให้เป็นบุญการเสียสละเป็นบุญมันไม่ค้านแย้งกันเลยมันเป็นสัจจะก็เราก็ได้ทำบุญอย่างนี้คุณจะเก่งเท่าไรเชิญเก่งสิพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคนเก่งเก่งผลิตเชิญสิ่งนี้จำเป็นของมนุษย์ผลิตขึ้นมาให้มนุษย์ได้รับประโยชน์คุณจะผลิตเลนส์แว่นตาเชิญคุณจะผลิตแว่นแว่นตานี่ให้มันเบาให้มันง่ายใส่แล้วก็แหมแคล้วคล่องยังก็ไม่ได้ใส่แว่นตาเบาเหมือนกับคนธรรมดาอะไรเชิญสิแล้วไม่ต้องไปปลอมแล้วจะต้องไปแปลงอันนี้งามโก้เก๋นะนี่อย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปปลอมไม่ต้องไปปรุงว่างามนะอย่างนี้ทันสมัยนะอะไรไม่ต้องหลอกเขามากหรอกทำยังไงมันจะแนบเนียนแหมได้ใส่แล้วดีเป็นประโยชน์เบาง่ายเหมือนกับไม่ได้ใส่แว่นตาอะไรอย่างนี้เป็นประโยชน์ที่มันจะสบายแก่มนุษย์ไม่จะไปปรุงไปทำให้มันงามมันแง่ปรุงเป็นรูปเป็นนั้นก็โฆษณากันแล้วก็หลงกันไปอันนั้นแหละเป็นไปในทางสังขารแต่ส่วนที่จะให้ประโยชน์สูงแก่มนุษยชาตินั้นก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งเราจะเป็นนักคิดนักผลิตนักทำอะไรเชิญพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามการผลิตไม่ได้ห้ามการทำงานไม่ได้ห้ามการที่จะพัฒนาที่จะวิมังสาที่จะคิดคนที่จะสร้างสรรค์อะไรเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติท่านไม่ได้ห้ามจึงเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนเดรัจฉีนั่งกดเป็นสมาธิแล้วก็พอเป็นผู้สงบหลุดพ้นแล้วก็นั่งเฉยจนไม่ลืมตาใครเข้ามาหาก็นั่งหลับตาเป็นไงโยมมาเหรอเอ๊พระฤาษีนี่ทำไมไม่ลืมตาเว้ยท่านลืมตาสงสัยมันจะไหม้บ้านไหม้เมืองฮะโอ้โหฤาษีนี่ตาไฟแน่เลยแม้แต่ลืมตาก็ไม่อยากลืมเนี่ยศาสนาเดรัจฉีมันเป็นอย่างนั้นแต่ศาสนาพุทธไม่เป็นมีประสิทธิภาพแคล่วคล่องว่องไวมีมุทุภูเตถ้าเผื่อว่าเป็นฌานจิตฌานนี่จิตแคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียวรู้เท่าทันเหมาะในการงานกรรมนิเยทีเตอเนชัปปเตมีอภิญญามีอิทธิวิธีสามารถจะปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับอาชีพการงานมีสัมมาอาชีวะและในอาชีวะก็อธิบายให้ฟังสองความหมายความหมายหนึ่งคือเราทำอาชีพทำการงานอะไรอื่นใดๆอยู่กับโลกเขาได้มากๆอยู่ก็เป็นงานเป็นอาชีพสองเราทำเรามีพฤติกรรมที่ทำให้อย่างใดก็ตามที่มันมากอย่างนั้นเรียกว่าอาชีพคือในชีวะวันหนึ่งในชีพที่ยังดิ้นด็อกแดกอยู่ในวันหนึ่งเราทำอย่างนี้ได้มากถ้าเราก็ทำงานกับโลกด้วยเป็นพ่อค้าก็ขายของเสร็จแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมมีสติปัฏฐานมีมรรคองค์8ปฏิบัติได้บุญอยู่ตลอดเวลาได้บุญอยู่ตลอดเวลา คุณก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอาชีพแม้จะมีการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปประกอบกันคุณก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพด้วยไม่แปลกเลยคุณเป็นนักเกษตรกรคุณทำเกษตรกรรมเมื่อคุณทำเกษตรกรรมแล้วคุณก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยมีสติสัพพัญญะไม่ให้เกิดผิดศีลผิดธรรมศีล5ศีล8อะไรของเราบางคนศีล8นะเกษตรกรเกษตรกรบางคนศีล8นะมันมีข้อที่น่าท้วงติงอยู่อันนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรนี่มันก็ต้องไปฆ่าสัตว์มันต้องฆ่าใส่เดือนมันต้องไปเจออะไรต่ออะไรบ้างเราไม่ได้เจตนาเราจะต้องพยายามทำอย่างไรเราจะไม่ต้องฉีดไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทำลายแมลงเราจะมาพัฒนากันนี่มีคนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะคุณสสิธรเคยพูดไว้แล้วเป็นนักโภชนาการที่ว่าเราจะทำยังไงเราจะพัฒนาปลูกผักปลูกพืชอะไรนี่โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฉีดเพราะมันเป็นพิษทั้งร่างกายมนุษย์และมันทั้งฆ่าสัตว์เราจะทำยังไงเราจะมาช่วยกันพัฒนาที่มันต้องฉีดเพราะอะไรเพราะแมลงนี่มันก็เกิดแต่คนไปตัดป่าตัดอะไรต่ออะไรลงแมลงมันก็ต้องมาหาต้นไม้ต้นไม้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในป่าก็น้อยลงมันก็ไม่มีที่จะพักพิงน้อยลงมันก็มาตอมมาเติมมันก็เข้ามาหมดแล้วปลูกผักอ่อนปลูกผักอะไรก็มันก็ต้องมาตอมกินเพราะแมลงมันก็ต้องกินแต่ก่อนมันไม่เคยมีเพราะมันมีป่ามันอยู่ที่ป่ากินยอดไม้ในป่ามันก็พอกินพอเลี้ยงตอนนี้มันป่าก็ถูกโค่นมันก็ต้องหากินมันก็มาเจอไอ้ผักอ่อนที่เราปลูกผักแปลงผักอะไรมันก็ลงมันก็ต้องมากินแต่ก่อนที่ปลูกผักปลูกพืชไม่ต้องฉีดยาเพราะแมลงมันไม่มาลงกินมากมันเป็นธรรมชาติที่เราได้ผลาญกันลงไปมากแล้วแต่ทำอย่างไรเราจะสามารถไม่ให้มันมาตอมไม่ให้มันอะไรแล้วก็หาทางที่จะป้องกันแทนที่จะฆ่าป้องกันให้กันได้ให้ได้เราจะทำอย่างไรก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าต้องป้องกันอย่างนี้ซะก่อนมีทั้งวัตถุป้องกันมีทั้งจะเป็นยาที่มันไม่ทำลายเราเองบ้างอะไรบ้างอันนี้อาตมาก็ไม่พูดเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดแต่มันเป็นข้ออนุโลมอยู่ว่าคนที่ฐานนะเอาละคนที่ฐานนะเกษตรกรก็แน่นอนละจะสะอาดบริสุทธิ์เกินกว่านั้นไม่ได้แต่บุญคุณของเกษตรกรนั้นบุญของคนที่ปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆนานามาเลี้ยงคนต่างๆนี่ถ้าในโลกนี้ไม่มีเกษตรกรนะไอ้ธรรมชาติผักพืชที่จะต้องกินกันนี่มันไม่พอมานานแล้วมันถึงเกิดเกษตรกรรมขึ้นมันไม่พอให้มันเกิดเองเป็นเองผลิตแล้วเราก็ไปคนก็ไปเก็บมากินมันก็ยังเหลืออยู่ในโลกมันไม่พองานเกษตรกรรมจึงต้องเกิดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมจึงเป็นตัวแทนธรรมชาติอันนึงที่มาผลิตอาหารให้คนนี่อยู่กินถ้าไม่ผลิตเลยคนมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เหลือเท่านี้แล้วมันฆ่าแกงกันหนักกว่านี้อีกเพราะมีเกษตรกรการฆ่ากันจึงน้อยลงถ้าไม่มีเกษตรกรเหรอมันฆ่ากันมันแย่งกันกินกว่านี้เพราะฉะนั้นสงครามไม่เกิดทุกวันนี้เพราะเกษตรกรคุณฟังดีๆสงครามไม่เกิดทุกวันนี้เพราะเกษตรกรถ้าไม่มีเกษตรกรสงครามเกิดก่อนนี้อย่าว่าแต่สงครามเราเจอหน้ากันก็แยกเขี้ยวใส่กันแล้วป่านนี้เพราะเกษตรกรได้ผลิตอาหารซึ่งคุณต้องกินทุกวันมาให้แก่เรากินจึงขอให้พวกเราจงทราบซึ่งและบูชายกย่องกราบเกษตรกรเอาไว้ให้มากๆในโลกไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นทุกประเทศต้องกินสิ่งผลิตที่เป็นอาหารผลิตออกมาจากพื้นดินเรียกว่าเกษตรกรรมเพราะเกษตรกรนี่เลี้ยงโลกถ้าไม่มีเกษตรกรสไตรค์ไม่ทำนาตายหมดทั้งตัวเกษตรกรเองก็ตายแต่แกเองแกอาจจะมีเหลือของแกสร้างไว้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเก็บกินของแกได้แกมีสิทธิ์มีส่วนคนอื่นไม่มีกินตายไม่มีเหลือเผื่อไปให้ก็ตายทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้โหคิดจรวดออกไปนอกโลกก็กินของเกษตรกรทำทั้งนั้นเลยอย่าไปกินอะไรกินปรมาณูได้ไหมกินได้ไหมปรมาณูราคาแพงนะปรมาณูใส่เข้าไปในจรวดแล้ววิ่งออกนอกโลกมันกินได้ไหมละปรมาณูกินก็ไม่ดีกินไม่ได้หรอกนะตายนะ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้และเราว่าไม่เข้าใจว่าต้องให้เขาทำเกษตรกรรมแม้จะฆ่าสัตว์บ้างแม้จะทำสัตว์ให้ตายบ้างพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าให้เข้าข้างเกษตรกรแล้วก็เลยโอ้ยฆ่าสัตว์เลยไม่กลัวบาปไม่ใช่นะจะบอกว่าช่วยกันคิดเราจะทำอย่างไรเราจะมาระมัดระวังไม่ให้มันตายโดยไม่เจตนาไม่ต้องฉีดไม่ต้องฆ่าแมลงเราจะทำอย่างไรแต่มันก็ต้องทำก็ต้องทำเพราะมันมีคุณของโลกการปลูกผักปลูกพืชการทำเกษตรกรรมขึ้นมาไว้ทำมาเลี้ยงโลกครูทั้งหลายแหละเนี่ยเอาแต่สอนหนังสือนี่ทำเกษตรที่ไหนเราจะพอกินไหมล่ะปลูกผักข้างบ้านบางสองกอสามกอพอกินไหมล่ะไม่พอก็ต้องอาศัยเกษตรเขาต้องผลิตข้าวต้องผลิตผักผลิตพืชผลิตผลไม้อะไรมากินกันไม่พอนะยิ่งเราไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกไปเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงงัวมากินเรายิ่งเอาเวลาเลี้ยงงัวไปเลี้ยงไปปลูกพืชปลูกผักนะปลูกพืชปลูกผักใช้เวลาน้อยเกิดเร็วแล้วก็ได้กินเลี้ยงชีวิตไปแต่ละวันเหมือนกันเราจะได้พลังงานนั้นไปปลูกผักปลูกพืชแทนที่จะมาเลี้ยงงัวแล้วเอามาฆ่ากินกันเงินแพงเป็นเรื่องของระบบนายทุนอีกเราเอาเวลาแปลแรงงานจากเลี้ยงงัวไปปลูกผักคนก็จะมีอาหารกินแล้วก็มาสร้างสำนึกให้คนไปกินผักสิอย่ามากินเนื้องัวคนก็จะยิ่งสบายเบาว่างและเร็วธรรมชาติก็จะหมุนเวียนเร็วเพราะว่าพืชหมุนเร็วกว่าสัตว์มีภาวะยาวนานสัตว์กว่าจะได้กินเขาเคยเทียบค่ามัน1ต่อ9 1ต่อ10ยังไงเนี่ยเขาเทียบค่ากันเนี่ยพืชกับสัตว์นะเพราะเรื่องพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ซับซ้อนที่อาตมาพูดแทรกลงไปให้เห็นว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราช่วยสังคมเราช่วยมนุษยชาติเราก็สบายโลกสังคมก็จะแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราปฏิบัติไม่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้นะเราจึงไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ขอสรุปว่าชาวนาแม้จะฆ่าสัตว์บ้างก็จงพยายามหลีกเลี่ยงให้สูงสุดแล้วก็ต้องทำเถอะเพราะว่าการทำนาทำไร่ทำปลูกพืชปลูกผักต้องทำเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้ใครไปตู่ว่าเอ้ยชาวนากินข้าวกินผักกินพืชมันก็ต้องบาปเหมือนกันแล้ววะก็กินผักกินพืชก็เขาเลิกกินสัตว์ตรงๆมาแล้วเขามากินผักกินพืชมันก็ต้องกินไอ้สัตว์ที่ตายบ้างมันก็ต้องเป็นเครื่องไปเชื่อมโยงกับสัตว์ที่ตายบ้างก็เท่านี้แต่พวกคุณล่อทั้งเนื้อสัตว์ล่อทั้งพืชด้วยแล้วมาว่าเราซึ่งกินแต่พืชเอ๊ะทำไมซึ่งช่างพูดยัดเยียดเอาเปรียบนักมาตัวว่าไอ้อย่าเลยนะมันก็ไอ้เลี้ยงไม่พ้นกินทำให้สัตว์ตายเหมือนกันแล้ววะกินพืชกินผักน่ะตัวเองเนี่ยเคี้ยวเนื้อก็กล่อมกล่อมเลยแล้วไม่ด่าตัวเองมาด่าเราว่าเรากินพืชมันก็ไอ้ทำสัตว์ให้ตายเหมือนกันแล้ววะก็จริงมันก็ตายแล้วแต่มันก็ได้จำนวนที่สุดวิสัยเหลือน้อยใช่ไหมแต่ตัวเองก็กินทั้งผักทั้งพืชผลไม้นั้นซึ่งก็ทำให้สัตว์ตายด้วยพลอทั้งเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อช้างด้วยนี่แล้วไม่ด่าตัวเองเออเนี่ยคนเรามันไม่คิดไม่ละเอียดมันเป็นเงี้ยถ้ามาแกล้งแล้วพวกคุณก็ไปถูกเขาว่ากับจำนนแม้จริงด้วยนะเราก็ต้องกินพืชแล้วมันก็ยังทำให้สัตว์ตายก็เขาน่ะกินเนื้อสัตว์ด้วยนะมันสองตายพืชเขาก็กินนะไม่ใช่พวกกินเนื้อสัตว์นี่ไม่กินพืชนะกินนะกินพืชผลไม้เหมือนกันนะพวกกินเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะงั้นเขาเล่นทั้งสัตว์ตรงๆเลยแล้วก็ล่อทั้งพืชด้วยสองตายก็เรามากินแต่พืชนี่ตายเดียวเอามาถ้าคุณก็เลิกมาสิเลิกมาสองตายมาอยู่ตายเดียวนี่มันสุดวิสัยที่เราจะเลี่ยงได้อย่ามาตู่กันอย่ามายัดเยียดเสียดสีกันให้มากนักเลยนะถ้าเอาแต่ยัดเยียดเสียดสีกันให้มากนักมันก็ไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นก็เกษตรอย่าปลูกข้าวอย่าปลูกผักเลยตายก่อนเลยคุณน่ะตายก่อนเลยเก็บหญ้ากินก็ไม่ได้จะกินแต่เนื้อกวางเนื้องัวเนื้อควายตายก่อนจะไปเหลืออะไรพอที่กินเนื้อสัตว์ตายแง่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเองพยายามทำแนวโน้มมาในจุดที่มันสมบูรณ์มันถูกแล้วคนเราเคยยังชีวิตไว้แค่นี้สมบูรณ์แล้วพอแล้วอย่าเลยเถิดอย่าบานปลายมากนักเลยนะถ้าเลยเถิดบานปลายไปมันก็ยิ่งเฟ้อมันก็ยิ่งฟ้ามและโลกก็ยิ่งหลวมไปในสารัตถะก็เลยไปกันใหญ่ในทุกวันนี้เราไปอะไรก็ไม่รู้พูดกันจะหุบเข้ามาหาแก่นสารก็หุบไม่ลงเทียงชัดฉันจะกินทำไมเนื้อก็กินไปสิก็ทุกข์ของคุณเราก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่ากินเนื้อมันเป็นโรคมากกินเนื้อมันแพงมากและคุณก็อยากกินแพง ก็ช่างเถอะช่างคุณเถอะคุณก็หนักของคุณเองคุณก็เหนื่อยของคุณเองเราพูดนี่บอกเนี่ยเพื่อให้คุณเบาลงเพื่อให้คุณง่ายลงเพื่อให้คุณบาปน้อยลงเพื่อให้คุณสบายขึ้นมากแต่คุณไม่เอาก็ตามใจคุณเราแนะนี่แนะด้วยปัญญาแนะด้วยความเมตตาเกื้อกูลปรารถนาดีแต่เขาไม่เอาก็แล้วไปนะหลังผู้ใดรู้ผู้ใดศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจมาช่วยกันสร้างสังคมใหม่สังคมนี้ถ้าจะเรียกอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสังคมยูโทเปียเนี่ยเรามาสร้างสังคมยูโทเปียสังคมเรียกอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสังคมพระศรีอานเราจะสร้างสังคมพระศรีอานขึ้นมาพระศรีอานเป็นคนที่เหมือนกันเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่เรามีความรู้สึกนึกคิดตรงกันเข้าใจถูกว่าอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิตรงกันเข้าใจว่าทานนี่ดีเข้าใจว่าพิธีการที่เฟ้อพิธีกรรมที่เฟ้อเราตัดออกเราสวดมนต์แค่นี้ก็พอแล้วเพราะสวดมนต์แค่นี้ก็เป็นการสังเวยบุญคุณสังเวยพระพุทธเจ้าพอแล้วเมื่อกี้เนี่ยเทิดทูนพระพุทธเจ้าดีเนาะถ้ามีพระหงส์8ดีเนาะชยันโตท่านเราเทิดทูนท่านแค่นี้ก็พอแล้วถ้าแปลความก็ท่านดีอะไรมีอย่างไรก็อธิบายความอยู่ในพระหงส์8ก็มีอยู่แล้วชยันโตก็มีอยู่แล้วในความหมายเราก็ปฏิบัติตามท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เหรอท่านฆ่ามารพันมืออย่างนี้เหรอท่านสู้กับมารยักษ์อารวกยักษ์ท่านอย่างนี้เหรอท่านสู้กับช้างตกมันที่เป็นเดรัจฉานโหดร้ายเมาหมัดเมามันจนช้างนี้เชื่องเมตตาหยุดสยบอย่างนี้เหรอคุณศึกษาสิแล้วคุณทำตนให้ได้เป็นอย่างท่านเดินตามรอยพยุคลบาทเพราะเราสวดมนต์แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็ไม่ได้สวดประเภทผิดศีลผิดวินัยมันไม่ใช่ธรรมบทนะอันนี้ไม่จะธรรมบทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เป็นร้อยกลองที่เกจิอาจารย์มาร้อยขึ้นมาเป็นคำประนามคาถาประนามคาถาแปลว่าคำร้อยกลองที่สรรเสริญภาษาบาลีประนามแปลว่าสรรเสริญพอมาเป็นภาษาไทยมันแปลว่าดูถูกประนามแปลว่าดูถูกแต่ในภาษาบาลีประนามะแปลว่าสรรเสริญยกย่องเชิดชูบูชาเรามาสวดประนามคาถาพระพุทธเจ้าเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าเพราะคำนี้เป็นคำคาถาประนามคาถาเราไม่ได้ท่องธรรมบทเพราะฉะนั้นเราท่องสองคนขึ้นไปสามคนขึ้นไปสวดพร้อมกันนี่มันไม่ใช่ธรรมบทไม่อาบัติไม่ผิดเราทำได้ทุกคนมาร่วมกันเชิดชูเทิดทูนเปล่งประนามคาถาเปล่งคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชิญอิติปิโสก็ดีสวากขาตธรรมก็ดีสุปฏิปันโนก็ดีเราก็เทิดทูนประนามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าฟังโดยความหมายความรู้สึกของไทยๆเฮ้ยทำไมไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะแต่ถ้าฟังโดยคำแท้คำของจริงเราสรรเสริญประนามนี่แปลว่าสรรเสริญยกย่องเชิดชูบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราทำแค่นั้นพอแล้วนี่เป็นยัญญพิธีอาตมากำลังดึงลงมาหาศาสนาพุทธอันเก่ามหากลองอาณกะใบเก่าคนก็หาว่าอาตมานี่นอกรีดอาตมาก็ฟังเหตุผลที่เขาว่าอาตมานอกรีดมีเหตุผลอย่างไรบอกมาอาตมาจะเอามาเทียบกับเหตุผลที่อาตมามีถ้าคุณถูกอาตมาจะแก้ตามถ้าคุณไม่ถูกอาตมาจะทำอย่างที่อาตมาเห็นแน่ว่าถูกและอาตมาจะพิสูจน์และอาตมาจะให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์สังคมนี้จะพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ลงตัวแล้วคุณก็เห็นตรงกันเป็นสมาธิถือว่าถูกแล้วพอเหมาะแล้วสบายแล้วเป็นสัมมาแล้วเพราะฉะนั้นกรรมมันตะเราทำแค่นี้ก็พอมียิดถังมียัญญพิธีแค่นี้ก็พอมีหูตังมีการสังเวยศาสนาสังเวยพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็พอนอกนั้นสาธยายเทศนามาทำวัดก็คือเทศนาหนึ่งกราบเคารพบูชาคุณถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประธานในบรรณศาลาก็กราบคารวะพระพุทธเจ้ากราบคารวะผู้ใหญ่การกราบคารวะผู้ใหญ่เป็นการทำวัดชนิดหนึ่งการสาธยายมนเป็นการทำวัดอีกชนิดหนึ่ง ทุกวันนี้ทำวัดก็มีแต่มันน่องท่องสวดธรรมบทพร้อมกันญาติโยมก็สวดด้วยนอกจากบทปนามคาถาแล้วยังมีบทธรรมบทไม่รู้ธรรมบทกี่บทเอามาสวดกันเล่นหมดเลยอาบัติกันอยู่ก็ไม่รู้เป็นของเล่นก็ไม่รู้ธรรมบทท่านไม่ให้มาสวดเป็นของเล่นโดยเฉพาะเอาไปเป็นของสวดหากินมันบาปเอาธรรมบทไปสวดแล้วก็เอาเงินมากินมันบาปรับนิมนต์พระรับนิมนต์ไปบ้านสวดแล้วประเดี๋ยวก็มงคลเอาแล้วมงคล38นี่ก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นธรรมบทนะเอาสวดมงคล38แล้วก็สวดอะไรล่ะทีนี้ไม่รู้ว่าจะสูตรไหนก็สูตรไหนเนี่ยบอกเขาร่วมกันแล้วกำลังคิดกันเพื่อที่จะร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงไม่รู้เขาไปจอยกันยังไงไม่รู้กระทรวงศึกษากับกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาก็จะปราบพระเขาบอกว่านี่เป็นพระที่มาทำให้ศาสนาเสื่อมไอ้ที่บอกว่าของขลังทำของขลังนั้นทำให้เสื่อมเราเห็นด้วยก็ถูกแล้วเอาก็ปราบกันลงอย่าให้ไปทำพฤติกรรมอย่างนั้นทุกหมดแล้วก็บอกนี่ก็ข้อที่สองเขาออกมาว่างั้นไว้คิ้วไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรอีกเขาว่าไว้เขาระบุลงไปนี่มีแง่เงื่อนว่าอย่างนั้นนี่ระบุตามการจำกัดความว่าอย่างนั้นเพราะเราก็เข้าสเปคที่เขาจำกัดความไว้เลยเข้าเลยเข้าสเปคที่เขาจำกัดไว้เลยบอกเออไว้เขาเอาเราแน่เอาเราแน่ฟังเนี่ยแต่ตมาไม่หวั่นเลยนะนิดนึงที่จะกระเทือนกลัวนะย่ามย่ามอยู่ตามธรรมดาย่ามย่ามเนี่ยหมายความว่ายิ้มภาษาอังกฤษภาษาอีสานก็เลยว่าเฮ้ยหัวย่ามย่ามอยู่เสยอาตมายังหัวย่ามย่ามอยู่ธรรมดาอาตมาไม่ได้หวั่นไหวเลยอ่านข่าวนี้ก็ยังหัวย่ามย่ามอยู่เสยไม่ได้กลัวเลยนิมนต์จะมาปราบกันก็นิมนต์อาตมาก็หนึ่งในเทวะเหมือนกันเชิญอสูรเชิญอสูรสงครามของอสูรกับเทวะมันมีอยู่นิรันดรมหาภารตยุทธ์นี้มันมีอยู่นิรันดรมหาภารตยุทธ์ก็คือยุทธการระหว่างเทวะกับอสูรมันเกิดอยู่ตลอดนิรันดรอาตมาไม่กลัวหรอกอาตมากรามะองค์หนึ่งเหมือนกันจะกลัวอะไรวันถ้าเผื่อว่ามาสู้กันด้วยสัจจะอาตมาตายไม่กลัวนะเลือดเนื้อร่างกายขันนี้อาตมาไม่กลัวถ้าอาตมาปฏิญญาณถ้าอาตมาปฏิญาณตั้งโพธิสัตว์ต่ออีกอาตมาเกิดมาชาติหน้าไม่กลัวเพราะอาตมาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเลยปฏิภาณก็ฝึกฝนอภิญญาก็ฝึกฝนทานก็ทำอยู่ตลอดเวลาแสดงธรรมทานอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งอาตมานี่โอ้โหไม่รู้ทุนเท่าไหร่ตื่นเช้าตีสามมาแล้วธรรมทานแล้วเดี๋ยวก่อนฉันธรรมทานอีกแล้วว่างๆก็มาเรื่อยๆในแต่ละบุคคลทานธรรมทานแต่ละคนแต่ละคนส่วนตัวส่วนบุคคลหรือว่ากลุ่มย่อยกลุ่มหยาบอะไรกว่าจะ12ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ธรรมทานของอาตมานี่ไม่รู้วันนึงเท่าไหร่คิดเป็นราคาเงินเท่าไหร่ก็ท่านบอกแล้วว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติในขบวนการทานทั้งหลายแล้วธรรมทานเนี่ยชนะการทานทั้งหลายแหละค่าสูงกว่าอะไรหมดเป็นธรรมะจริงหรือเปล่าเท่านั้นถ้ายิ่งธรรมะจริงก็ยิ่งราคาแพงใช่ไหมยิ่งเป็นสัจธรรมยิ่งราคาแพงใช่ไหมแล้วอาตมาเองอาตมาแน่ใจว่าจะต้องแสดงสัจธรรมจะต้องพยายามรู้อย่าไปแสดงอสัจธรรมเป็นอันขาดนะระวังนะราคามันพร่องนะเพราะงั้นเราต้องทำฐานให้ราคาเต็มต้องให้ราคาสูงต้องให้ราคานี่ดียิ่งเพชรยิ่งทองเสมออาตมาก็มีบุญอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอาตมาจะกลัวหลายชาติหน้าตายเดี๋ยวนี้เกิดอีกถ้าอาตมาจะต่อชีวิตเกิดอีกชาติหน้าโพธิสัตว์อีกจะไปกลัวอะไรเปลี่ยนขันนี่มีฐานะดีกว่านี่มีภูมิขึ้นต้นใหม่เหนือกว่าเก่าอีกไปกลัวอะไรมันจะต้องซับซ้อนเป็นบุญสูงขึ้นไปเป็นชั้นตอนอย่างนี้เสมอคุณเสมอไม่ได้สงสัยเลยอาตมาไม่มีความหลงไม่มีความผิดอะไรแน่ใจเพราะฉะนั้นมันทำงานได้อาจหารชานกล้าสบายหัวใจตายก็ตายระวังอย่าให้มันไม่สมควรตายมันห้ามเกินไปหรือว่ามันแรงเกินไปจนเหมือนพระเยซูจนเหมือนพระโซโรเอสเตอร์ที่ท่านเป็นเจ้าของศาสนาต่างๆแล้วก็ถูกเขาฆ่าเหมือนพระบ๊อบเหมือนพระอะไรซึ่งเป็นตัวอย่างประวัติศาสตร์หลายหน้าบอกให้เรารู้มาก่อนแล้ว ท่านแรงเกินไปห้ามเกินไปเขาก็ฆ่าเอาพระเยซูแรงไปพระเยซูนี่แรงขึ้นขนาดพอไปในวัดพอไปถึงวัดเห็นเขาขายเครื่องขายเคราขายของอะไรที่เป็นของมอมเมาอยู่เต็มวัดพระเยซูก็ไปถึงก็โอ้โหนี่มาขายอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ไอ้ของทางธรรมะท่านไปถึงก็กวาดของเขาลงได้ถุนหมดเลยเนี่ยมันวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยกวาดไปบุตรพระบุตรของพระเจ้าจะมาเผยแผ่ธรรมะเอาของพวกนี้มามอมเมาคนกวาดเขาก็โกรธเลยทีจะมีเรื่องอะไรท่านแรงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นในประวัติของท่านมีนะพวกเราเหมือนกันระวังนะจะตายหนักกว่าพระเยซูนะตายอย่างพระเยซูก็ยังพอได้เป็นศาสดานี่เราก็ภูมิธรรมก็ยังไม่ถึงพระเยซูและยังแถมแอคกิริยาพระเยซูที่พลาดมาแล้วประวัติศาสตร์บอกเราเราต้องศึกษาให้ดีเราอย่าไปทำอะไรที่มันแรงเกินฐานที่เราเองเราไม่ต้องปัญญามันยังก็ค่อยมีปัญญาปฏิภาณก็ค่อยทำไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ย้ำเสมอว่าเห็นผมแรงอย่าไปแรงตามผมผมมีฤทธิ์เห็นผมแสดงเห็นผมเป็นช้างขี้ก้อนโตคุณช้างหรือเปล่าแค่หมาหน่อยแล้วจะมาขี้เท่าก้อนช้างแตกก้นแตกนะก้นแตกตายนะเป็นหมาหน่อยแล้วจะขี้เท่าก้อนช้างตายต้องรู้ตัวเองอัตตัญญุตาประมาณตนอันนี้เตือนเสมอทำไมผมต้องทำแรงก็บอกแล้วผมเป็นหัวหอกที่จะต้องแหวกแรงแทงเข้าไปผมเป็นผู้รู้ที่ไตร่ตรองแล้วที่จะติเตียนเขาด้วยศีลผมจะติเตียนผมจะต้องติเตียนด้วยศีลไม่ใช่ตินอกวินัยนอกธรรมนอกศีลไม่เอาถ้าติแล้วเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไว้พอเขาเถียงมาแล้วนี่ไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเขาก็ถืออันนี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองเราจะบอกว่านี่ชั้นของชั้นตราขึ้นเองเขาไม่เชื่อต้องนี่พระพุทธเจ้าจะตราไว้นี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าผมจะติเตียนผู้อื่นผมต้องระลึกถึงศีลระลึกถึงวินัยระลึกถึงธรรมแล้วมีข้อของพระเจ้ามีข้อไหนที่พอพึ่งก่อนเราต้องไตร่ตรองเพราะงั้นผู้รู้ติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้เสมอผมเป็นผู้รู้ผมติเตียนผู้อื่นผมไตร่ตรองและผมติเตียนผู้อื่นต้องมีหลักศีลผมทำอย่างนี้นะคุณจะทำคุณก็ต้องทำอย่างนี้คุณจะเป็นผู้รู้คุณจะติเตียนคนอื่นคุณต้องไต่ตองถึงกาละแล้วหรือยังติเตียนก็ไปแล้วนี่ไหวไหมติเตียนก็แล้วเขาก็เอามาจิ้มฟันมาจิ้มคุณตายเลยเนี่ยคุณจะอยู่ไหวไหมคุณต้องประมาณต้องมีมัตตัญญุตาประมาณให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นไม่รอดเพราะการติเตียนหรือว่าการที่ผมจะกล่าวจาบจ้วงการที่ผมจะค่อยแทงลึกเข้าไปเป็นหัวหอกนำออกไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องหำหำเผลอไผลทำแอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ทำก็ไปเล่นเลยไม่แต่ผมต้องแยงเข้าไปเรื่อยต้องแย่เข้าไปเรื่อยแล้วก็ระมัดระวังอยู่ถ้าจะให้ตีโครมตีคามาเลยเดี๋ยวนี้แล้วโอ้โหพังกัน2วินาทีรับรองคว้ากรดไม่ทันรับรองวิ่งออกจากนี่ป่าราบจริงๆไม่ได้ยันไม่ได้ยากหรอกรับรองเนี่ยยิ่งไมโครโฟนดังๆนี่เหรอรับรองซัดเข้าไปสักประเดี๋ยวเถอะมากันอาจจะเหลืองจ๋อยเต็มนี่เลยก็ได้หรือไม่เหลืองจ๋อยก็พามาเลยตำรวจตำรวจเขาเอามาเลยพร้อมกันหรือไม่ก็คารวาสพร้อมกันเลยบอกนี่จะมาทำลายอะไรของฉันศาสนาของฉันรับรองเลยไม่ยากอ่ะแต่ว่าเราต้องประมาณเราจะต้องมีความฉลาดจริงๆเห็นอาตมาทำคารวาสเองก็ตามเห็นผมทำท่านนักบวชทั้งหลายแหละก็ตามต้องประมาณนะแล้วเราก็จะทำเราจะเปิดเผยธรรมะไม่มีเวลาใดที่จะไม่ควรเปิดเผยธรรมะต้องเปิดเผยธรรมะตลอดเวลาให้มากที่สุดและโลกทุกวันนี้ก็ยืนยันให้ฟังแล้วว่าเราจะต้องมาเรียนรู้เราเป็นพุทธเรามีทางเอกเรามีทางที่จะเก็บกิเลสนี่ออกให้ออกจากตะกอนนี่พอเก็บได้แล้วเก็บได้เลยและน้ำมันจะใสไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกดข่มไม่จำเป็นจะต้องมาปิดทวารเรารับรู้ได้น้ำมันใสเพราะเราหยิบออกเรื่อยฝุ่นออกมากๆน้ำนั้นมันก็ใสอย่างนั้นแหละเหลือน้อยก็เก็บเรื่อยเป็นอนุใสก็เก็บเรื่อยจนหมดอนุใสเหลือแต่น้ำแก้วว่างที่ใสไม่มีแค่กวนในตายังไงก็ไม่ขุ่นเพราะหมดละอองธุลีแล้วกวนยังไงก็เป็นน้ำใส มันหมดละอองธุลีแล้วมันออกไปแล้วมันไม่ต้องมีอยู่ในนั้นจะนอนก้นนอนนั่นนอนนี่มันไม่มีนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเรียกว่าวิปัสสนาตามฐานศีล5ทําไปก็เก็บออกจํานวนหนึ่งศีล5ยังมีอธิศีลยังมีอริยกันตศีลยังมีปาริสุทธิศีลจนถึงอเสขะศีลศีลต่างๆพวกนี้ที่ยกคำต่างๆมาประกอบเหล่านี้มันเป็นความหมายที่เราจะเรียนรู้ว่าอธิศีลไปยังไงจนกระทั่งถึงอริยกันตศีลเออแม้ดีแล้วเราก็ได้ไปเรื่อยๆเป็นอริยกันตศีลพอใจเราเป็นพระอริยะผู้อื่นเป็นพระอริยะมามองมาดูก็โอ้ศีลนี่น่าพอใจท่านปฏิบัติแล้วขัดเกลากิเลสหยิบขี้ฝุ่นออกได้จริงๆได้เรื่อยบางลงเป็นวิราคธรรมเห็นจริงแล้วเป็นวิราคานุปัสสีวิราคานุปัสสีลดลงเลยจนนิโรธานุปัสสีจนเป็นปาริสุทธิศีลแล้วจะปาริสุทธิ์ยังไงปาริสุทธิ์หมดถึงปาริสุทธิศีล4อีกได้อีกจนกระทั่งถึงอาชีพก็บริสุทธิ์ขึ้นตามเลื่อนทั้งอาชีพเลื่อนทั้งทุกอย่างแม้แต่หลักเกณฑ์ปาติโมกข์ก็บริสุทธิ์นะอินทรีย์สังวรก็บริสุทธิ์อาชีพก็บริสุทธิ์ปัจจเวกแล้วปัจจเวกอีกก็บริสุทธิ์ปัจจัยต่างๆที่ประกอบห้อมล้อมบริสุทธิ์หมดเป็นบริสุทธิ์ที่ศีล4อย่างนี้เป็นต้นมันบริสุทธิ์จริงๆนะเมื่อบริสุทธิ์จริงๆแล้วคุณก็ตัดสินเป็นกตญาณได้ทำแล้วจบแล้วเป็นอเสขศีลศีลคุณก็เป็นศีลบริสุทธิ์เป็นศีลปกติไปไหนก็มีศีลโดยไม่ต้องระมัดระวังเลยเป็นอัตโนมัติศีลเพราะเป็นปกติศีลข้อหนึ่งไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องระวังไม่ต้องเผลอไม่ต้องไถมันก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่าจริงๆเป็นอัตโนมัติโดยอินทรีย์พละโดยวาสนาบารมีเป็นอธิวาสนาแล้วโดยไม่ต้องอดทนไม่ต้องทนเพราะว่าเป็นภาวนาใหม่เป็นภาวะอันสมบูรณ์นะคุณได้ทำแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่โดยพูดขึ้นมาโดยภาษาบาลีองค์ธรรมต่างๆพวกนี้เราสอนกันมาเราพูดกันมาเราอธิบายกันมามากแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปฟังใหม่ได้ฟังเพิ่งได้ยินวันนี้ก็อาจจะสับสนหน่อยก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะได้อธิบายต่อเพราะการปฏิบัติธรรมด้วยทางเอกทางเดียวที่เรียกว่าเอกยนมัคโคเริ่มต้นในสติปัฏฐานต่อมาเรื่อยปฏิบัติเป็นสมัปปทานเป็นอิทธิบาท4สั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5เดินโพชฌงค์7บอกแล้ว9ด้วย7นี่แหละมันจะดีขึ้นเป็นปิติมันจะสงบลงเป็นปสัทธิแล้วมันก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสั่งสมลงเป็นสมาธิสุดท้ายในสมาธินั้นสูงสุดเป็นอุเบกขาฐานอุเบกขาฐานเป็นฐานนิพพานเป็นฐานอทุกขมสุขฐานอทุกขมสุขนี่เป็นฐานที่เหนือทุกข์เหนือสุขฐานนิพพานอทุกขมสุขนี่เป็นฐานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วพ้นทุกข์พ้นสุขแล้วเป็นฐานนิพพานอุเบกขาฐานนี่พระธรรมโพชฌงค์7อย่างนี้แหละสั่งสมฐานนิพพานแล้วสุดท้ายเราค่อยมาปล่อยนิพพานแม้แต่นิพพานเราก็ไม่หลงนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่เห็นว่านิพพานเป็นของเราเมื่อไปเห็นว่านิพพานเป็นของเราเราก็ไม่เกาะนิพพานไม่ติดนิพพานแต่นิพพานมีแน่มีที่เราเพราะฉะนั้นเราก็เป็นบุคคลธรรมดาแต่เรามีนิพพานอยู่ในตัวแล้วโดยไม่ต้องไปเทียบแม้เดี๋ยวจะห่างนิพพานเดี๋ยวจะไม่เป็นนิพพานและไปเข้าใจนิพพานผิดๆด้วยนิพพานคืออะไรคือนั่งเฉยๆว่างไอ้นั่นมันยังนิพพานยังไม่เป็นเลยแม้จะว่างแล้วเราไม่ว่างก็ได้แต่เราจะดูว่างเมื่อไหร่ก็มีว่างที่เราเพราะฉันรูปฌานกับอรูปฌานพระพุทธเจ้าถึงไม่เน้นอรูปฌานแต่เน้นรูปฌานเพราะรูปฌานเป็นปัจจุบันธรรมทิฏฐธรรมสุขวิหารเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยวิหารทิฏฐธรรมสบายแล้วก็สร้างสรรค์ได้ด้วยนะเอาผู้ที่ฟังเก่าจะเข้าใจลึกขึ้นผู้ที่ฟังใหม่ถ้าได้ฟังขณะนี้ที่กำลังอธิบายด้วยโวหารอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเราขอสรุปว่าเราปฏิบัติธรรมในเอกยนมัคโคคือโพธิปักขิยธรรม37ตั้งแต่สติปัฏฐานเป็นตัวต้นเราเรียกสติปัฏฐาน4ก็เอกยนมัคโคเราเรียกอริยมรรคองค์8ก็เป็นตัวสุดท้ายองค์สุดท้ายของโพธิปักขิยธรรมจะเรียกท้ายหรือเรียกหัวก็เป็นทางนี้ทางเดียวจงมาปฏิบัติทางนี้เถิดทางอื่นไม่มี ไม่มีทางอื่นไม่มีนัตทันโยนัตทันโยทางอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีเห็นได้ว่าไม่มีทางอื่นนัตทันโยทันโยนี่ก็คือปัญญาหรือจะแปลว่าไม่ใช่ปัญญาก็ตามคือมันสุดปัญญาแล้วสุดปัญญาเห็นเลยว่าความไม่มีอื่นอีกนัตถิแปลว่านัตถะแปลว่าไม่มีไม่มีนัตทันโยไม่มีอื่นอีกนี่ท่านบอกไว้แล้วไม่มีทางอื่นนัตทันโยเอเสวะมัคโคนัตทันโยไม่มีทางอื่นทางนี้ทางเดียวส่วนจริตดังที่ได้บอกแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีต่างกันบ้างต้องเน้นจุดนั้นจุดนี้ของแต่ละบุคคลย่อมมีเพราะความต่างกันนั้นไม่ใช่ต่างทางเดินแล้วก็มาอ้างว่าบางคนต้องเดินมาทางจะไปเมืองไผ่สาลีก็ไปหรือจะไปเมืองมคธคนหนึ่งก็เดินมาทางน้ำคนหนึ่งเดินมาทางอากาศคนหนึ่งไปทางเรือแล้วก็ไปเมืองมคธด้วยกันนั่นเป็นการอ้างอิงพูดพลาดพิงแท้จริงผิดพลาดนะปฏิบัติทางนี้โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคองค์8แต่มันต้องมีด้วยกันหมดน่ะสติปัฏฐาน4และมรรคองค์8นี่ประกอบด้วยกันหมดโดยมีศีลเป็นหลักวัดฐานศีล5โสดาบันศีล8สกิทาคามีศีลเพิ่มขึ้นอีกแม้คุณจะใช้เงินคุณก็จะต้องใช้ข้อที่10นี้ด้วยแน่นอนที่สุดคุณจะต้องรู้ของสมมุติในโลกชาตรูปรัชตะปฏิฆหนาอย่าเป็นกระโถนท้องพะโรงปฏิฆหนานี่แปลว่าเครื่องรองรับถ้าเครื่องรองรับเป็นกระโถนท้องพะโรงขี้หมาก็เอาขี้หมูก็เอารับหมดเลยเขาเอาอบายมุขมาให้ก็รับเขาเอาไอ้กามมาก็รับเขาเอาลาบมาก็รับเต็มปีก็ยังรับทะลวงกระโถนลงไปอีกอย่าเป็นปฏิฆหนาถึงป่านนั้นปฏิฆหนาแปลว่าเครื่องรองรับเราจะรับอะไรเราก็รับแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสารัตถะดูชาตรูปะรัชตะรัชตะเป็นสิ่งที่มีค่ารองชาตรูปะเป็นสิ่งที่มีค่าสูงพิจารณาค่าสูงกับค่ารองที่โลกเขาสมมุติเราอย่าไปหลงของที่เขาสมมุติเคยสมมุติให้ฟังว่าเช่นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปเราบอกว่าเราเอามาใช้ในวัดถ้าพระพุทธรูปองค์นี้แหมเป็นของมีราคามากโอ้โหคนนิยมนี่มันปั้นหุ่นของเชียงแสนเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ปั้นหุ่นเชียงแสนอกตันนี่อกตันนะปั้นหุ่นเชียงแสนอกตันเกตตูมนะแม้ราคาในเชียงแสนนี่ราคาแพงเหลือเกินเหมือนกันนะถ้าพระพุทธรูปองค์นี้ราคาแพงถ้าอาตมาเป็นเจ้าของวิหารนี้จะรีบเอาออกจากวัดทันทีนิมนต์เอาไปเลยองค์นี้เอาไปเพราะมันเป็นของที่โลกตีราคาสูงแล้วถ้าคืนเอาไว้นานเดี๋ยวหลวงพ่อนอนที่นี่ตายจริงๆตายแง่ๆมีตัวอย่างมาแล้วหลากหลายอย่าเอาของมีค่าไว้ในวัดอย่าเอาของมีค่าไว้ใกล้ตัวชาตรูปะของที่มีค่าสูงสมมุติของโลกเขาสมมุติไว้แพงแล้วอย่าเอาไว้ตายนะไม่ใช่ขู่นะตายมาหลายศพแล้วมันมาปล้นนะมันมาเอานะมันไม่อยากฆ่าเรานะแต่ของนี้มันสมมุติว่าราคาสูงมันเอานะมันยิ่งหวงไว้เลยนะยิ่งโอ้โหนี่เด้อของโลกเขายิ่งมาตีราคาสูงเรายิ่งรักยิ่งหวงเดินทางสวนกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจศีลข้อชาตรูปรัชตะปฏิฆหนาไม่เข้าใจศีลข้อนี้เมื่อไม่เข้าใจศีลข้อนี้คุณก็สะสมของที่โลกเขามีค่าสะสมเพชรสะสมพลอยยังไม่พอใจเอามาใส่2นิ้ว5นิ้วอวดเขาตายเดี๋ยวก็มือกุ่นรู้จักมือกุ่นไหมรู้ไหมก็รู้สวยอีสานรู้จักมือกุ่นไหมน่ะคงกุดนี่เดานี่คนภาคกลางก็ไม่รู้ใช่มือกุ่นก็คือมือกุดก็ตัดมือเอาแหวนเพชรไปแต่มันไม่เอามือนะคุณมันโยนทิ้งนะมันไม่เอาประเดี๋ยวเน่าไม่เอามันเอาเพชรนี่อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ใดรู้แล้วไม่ต้องสะสมหลอกเราไม่ได้ดีด้วยของสมมุติโลกชาตรูปเราไม่ต้องเด่นด้วยของสมมุติโลกที่ตั้งราคามาในโลกเราเด่นด้วยคุณธรรมคุณธรรมใครจะปล้นเราไปสิมาสิ นับปล้นเอาคุณธรรมอาตมาไปเชิญเชิญเชิญอยากให้มาปล้นรู้เปล่ามาปล้นเอาคุณธรรมไปอยากให้มาปล้นนะแต่ถ้าจะมาปล้นชาตรูปมาปล้นในของมีราคานะอย่าอกหักนะพอปล้นแล้วว่าทอไว้ตบหน้าทำไมไม่มีเงินนะอย่าเข้าใจว่าเรารวยเราล่ำนะปล้นแล้วอกหักแล้วไม่มีอะไรให้แล้วมันมาเตะเราแถมอีกมันไม่เข้าทานะมันถ้าพูดใดเข้าใจชาตรูปรัชตะแล้วก็เป็นฆราวาสก็เอาหัดลดยาสะสมสิ่งที่มีค่าแบบโลกโลกเขาตีราคายาสะสมเพชรยาสะสมพลอยยาสะสมทองคำยาสะสมวัตถุที่มีราคาวัตถุอะไรเช่นสมัยนี้กำลังนิยมว่านถ้าว่านนี้ราคาแพงรีบให้เขาไปอย่าเอาไว้เดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวโดนปล้นว่านมันก็ตีราคากันปะโถเอ้ยว่านขี่ม้าก็เดี๋ยวนี้หลอกกันเคยได้ยินปงขามไหมไอหินเป็นโรคเหอกันพักหนึ่งซื้อก็จะตายพอตอนหลังนักวิทยาศาสตร์ตีราคาพอโตหินเป็นโรคทิ้งเลยเดี๋ยวนี้รีบทิ้งโป่งขามราคาตกควบเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครซื้อซื้อก็อย่างนั้นเนี่ยแบบนี้โลกมันหลอกชาตรูปนี่คือค่าสมมุติของโลกตีราคาตลอดเวลาและเราเองก็หัวหมุนกับมันอย่างนี้ไม่จริงมาเรียนสัจธรรมแล้วมีคุณมีสัจธรรมแล้วคุณจะท้าเข้ามาปล้นด้วยเชิญเชิญเชิญมาปล้นมาปล้นเอาคุณธรรมมาปล้นเอาสิเราอยากให้นะอย่างนี้มันกลับกันเห็นไหมกับโลกแล้วสบายที่สุดเรามีคุณธรรมเรามีอริยสมบัติแจกแล้วแจกอีกแจกแล้วแจกอีกเหมือนมะม่วงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านแสดงยมกปาฏิหาริย์ยิ่งแจกยิ่งงอกแจกไปลูกหนึ่งงอก5ลูกแจก5ลูกงอกอีก100ลูกอาตมาแสดงธรรมทุกวันนี้อาตมาไม่เคยตกต่ำยิ่งแสดงธรรมยิ่งแจกธรรมทานยิ่งมีปฏิภาณยิ่งมีความลึกซึ้งยิ่งทวีความสูงยิ่งแจกยิ่งเก่งยิ่งแจกยิ่งมากยิ่งแจกยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นทำไมถึงสงสัยว่าอาตมาขยันแสดงธรรมขยันแจกธรรมทานก็มันยิ่งแจกมันยิ่งรวยเลยเรื่องอะไรคนยังไม่ทำเราเมื่อยก็ยังแจกเลยฟังดีๆนะไม่ใช่แกล้งนะมันเห็นจริงเห็นจริงยิ่งแจกยิ่งรวยนอกจากมันเมื่อยแย่แล้วแม้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องหยุดแต่ถ้าไม่เมื่อยหรือเมื่อยพอทนได้ก็แจกสิยิ่งแจกยิ่งรวยนี่ถ้าเผื่อว่าแจกไม่มันป่านนี้ก็อยากหยุดแล้วบางคนบอกว่าเออแจกต่อไปนี่ก็เมื่อยขึ้นไปหลายแล้วนะนี่2ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไปได้ยิ่งแจกยิ่งรวยยิ่งแจกยิ่งงอกเป็นยมกปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นธรรมะหรืออริยสมบัตินี้ยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งเจริญมันต่างกันกับสมบัติโลกคุณแสวงหาอะไรแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐมาเอาอริยสมบัติเถิดวัตถุสมบัตินั้นยิ่งให้ก็ยิ่งหมดแต่อริยสมบัตินั้นยิ่งให้ก็ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งเจริญยิ่งให้ยิ่งงามยิ่งบำเพ็ญยิ่งสะสมแล้วก็ยิ่งแจกยิ่งแจกยิ่งแสดงธรรมนี่นะแสดงธรรมนี่บรรลุธรรมก็ได้แสดงธรรมนี่ยิ่งแสดงยิ่งแจกยิ่งงอกคุณจะรู้เองใช่ไหมรู้สึกตัวไหมจริงจริงยิ่งแจกยิ่งพยายามให้เขาด้วยกายกรรมเราก็ยิ่งประณีตเราทำธรรมะทางกายธรรมให้เป็นกายธรรมที่ดีแนบเนียนประณีตมันก็ยิ่งดียิ่งสุขุมประณีตเราสังวรรวมสำรวมกายเราสำรวมวาจาแสดงธรรมนี่สำรวมวาจานะพยายามให้เป็นสัจจะอย่าพูดผิดไตรตรองไตรตรองพยายามมีสัพพุริสธรรม7ประการประมาณตนประมาณผู้ฟังประมาณอัตถะประมาณธรรมะชั้นเชิงขณะนี้ควรพูดได้ยังธรรมัญญุตาถ้าควรพูดได้แล้วพูดถ้ายังไม่ควรเอาไว้ก่อนมัตตัญญุตาประมาณเสมอบริษัทอย่างนี้บริษัทยุตาขนาดนี้พูดยังไงได้บุคคลอย่างนี้ปรโรปรัญญุตาอย่างนี้พูดได้ไหมประมาณมันทำให้เรายิ่งเป็นสัตบุรุษยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสร้างสัตบุรุษให้แก่ตัวเองยิ่งขึ้นทุกทีไปต้องสังวรตัวเองว่าเราต้องมีหลักสัตบุรุษเราต้องมีหลักสัพพุริสธรรม7ประการแล้วแสดงธรรมจริงๆถ้าแสดงธรรมไม่มีหลักสัพพุริสธรรม7ประการเราชั่วประมาทอวดดีเละเสื่อมลงแต่ถ้าเราแสดงธรรมมีสัพพุริสธรรม7ประการเราจะ ยิ่งเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งขึ้นทุกทีไปมีทั้งศิลปะมีทั้งกลเม็ดมีทั้งวิธีการยิ่งดีขึ้นทุกทีไปผมแสดงทำให้คุณฟังนี่คุณฟังมากี่เที่ยวแล้วถึงร้อยยังนับไม่ได้หลายร้อยแล้วเบื่อยังยังได้แสดงให้ฟังอีกก็ยังฟังอีกใช่ไหมมันมีศิลปะมันรับได้มันมีอะไรใหม่บ้างเก่าบ้างปรุงให้คุณกินอยู่นี่ผมเป็นพ่อครัวปรุงทำให้คุณกินคุณก็ได้รับอยู่ตลอดเวลาเพราะผมก็ต้องเป็นพ่อครัวที่ปรุงนะต้องมีอะไรอะไรให้คุณอย่างที่เรียกว่าคุณต้องกินบางทีมีแต่ของเก่าซ้ำซากซ้ำซากแล้วก็เละลงคุณจะกินอะไรก็กินไม่ลงเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีดีขึ้นมันดีมันชวนมันมีอะไรแต่ใดให้เราได้จริงๆคุณก็เจริญแน่นอนดังนี้นะเอาวันนี้ก็ได้สาธยายทั้งบอกความกว้างว่าโพธิปักขิยธรรม37บอกทั้งแนวลึกบางอย่างแจกทั้งสิ่งที่มันพอเข้าใจได้ง่ายๆให้ฟังด้วยประกอบนะทางนี้ทางเดียวก็คือทางสติปัฏฐาน4ก็เป็นตัวหัวอริยมรรคองค์8ก็เป็นตัวท้ายของโพธิปักขิยธรรม37มีทางนี้เท่านั้นที่จะปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม37มีข้อไหนบอกว่าให้นั่งบ้างให้นั่งปฏิบัติมีข้อไหนบอกให้หลับตาบ้างไม่มีนะแต่การนั่งการหลับตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะศึกษาได้มีรายละเอียดแต่โดยเฉพาะหลับตานะไม่มีเลยในพระไตรปิฎก45เล่มเคยท้าให้คนมาบอกสิบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติและบอกว่าให้จงหลับตาเธอคำนี้หนึ่งคำมีที่ไหนขอให้คนมาให้อัตมาเห็นด้วยรู้ด้วยอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกของท่านให้หลับตามีที่ไหนแม้แต่คำหนึ่งคำที่ว่าให้หลับตามีที่ไหนที่พูดนี้ไม่ใช่จะมาล้มล้างแต่กำลังจะมาวิเคราะห์ให้เห็นสัจธรรมว่าเรากำลังหลงทางกันนะเรากำลังออกนอกทางกันนะเพราะเราจะต้องมาพิสูจน์กันถ้าคุณจริงก็จะได้รู้ว่าจริงถ้าเราผิดเราจะแก้ตามถ้าเราถูกเอากับเรามั่งสิอย่าหาบอกกฎหมายมาฆ่าเรามากมากนะเราทำงานเพื่อมนุษยชาตินะเราไม่ได้มาทำมาล่อหลอกเอาเงินเอาทองอะไรมาทำงานอยู่ที่นี่นี่วันที่สี่งบประมาณที่นี่เปลืองเกินขึ้นไปเท่าไหร่ทั้งที่ทำกับมนุษย์นี่ดูสินี่เมื่อวานนี่เต็มแน่นวันนี้จะเต็มแน่นอีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้มีดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวคนก็มาดูกันได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงอัศจรรย์ไหมงึดบอมันเป็นตะงึดเป็นตะงอกคือสิตายนี่ตัวเป็นของหน้างึดเนี่ยแปลว่าอัศจรรย์เป็นของน่าอัศจรรย์นะเพราะเรามาพิสูจน์กันสิ่งนี้เราเรียกว่าปาฏิหาริย์สิ่งนี้เราเรียกว่าของมหัศจรรย์นะเราทำได้เราจะทำให้ยิ่งขึ้นมาช่วยกันได้พวกเราร่วมมือกันผมคนเดียวผมแสดงปาฏิหาริย์นี้ไม่ได้เชื่อไหมไม่ได้ผมคนเดียวผมแสดงปาฏิหาริย์นี้ไม่ได้ผมมีพวกคุณผมมีคุณจำลองผมมีหลายคนช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วเราจะได้แสดงปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมะปาฏิหาริย์นี้เพื่อเรียกร้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าคืนมาเราจะได้ก่อนเพราะเราใกล้กว่าอย่าใกล้เกลือกินด่างเราจะได้ก่อนและเราก็จะเอาสิ่งที่ได้นี้แหละเป็นสัจธรรมนี้แจกเขาออกไปต่อพืชต่อพันธุ์เป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมปฏิสรณโณเราเป็นผู้ทำให้เกิดกรรมโยนิเราเป็นคนเกิดเราจะสร้างพุทธบุตรอีกใหม่เราจะสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าเราจะสร้างลูกแต่ไม่ต้องไปสมสู่สร้างลูกอย่างนั้นเขารู้นานแล้วล่ะลุงใครก็ทำเป็นสุนัขก็ทำเป็นแต่สร้างลูกอย่างนี้เป็นพุทธบุตรอย่างนี้สร้างยากสัตบุรุษเท่านั้นจึงจะสร้างได้เราจะทำกรรมโยนิคือให้กำเนิดเราจะสร้างกรรมพันธุเราจะต่อกรรมพันธุ์ให้มีพันธุ์ของพุทธให้มีเผ่าของพุทธเกิด อันนี้จะเป็นกรรมปฏิสรโนจะได้เป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นที่พึ่งนะเพราะเราทำเพราะพุทธบุตรทำพุทธบุตรแท้ทำจึงจะเป็นที่พึ่งอย่างพุทธแท้พุทธบุตรเทียมทำมันก็เป็นที่พึ่งอย่างของพุทธบุตรเทียมพุทธบุตรไม่จริงเลยก็เป็นของหลอกเลยแต่พุทธบุตรแท้จะเป็นที่พึ่งแท้ได้อย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องพึ่งเงินคุณไม่ต้องพึ่งโลกียะคุณไม่ต้องพึ่งยศคุณไม่ต้องพึ่งสรรเสริญคุณไม่ต้องพึ่งโลกียสุขคุณพึ่งธรรมะอันเป็นสัจธรรมได้ขอท้าทายสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้